أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سورة الأنعام کی مسألة توحید اللہ تعالی بیان دلا دغسی دلائل عقلیہ پا مسألة توحید اللہ تعالی بیان دل تفصیلا دغسی رد شرک فعلی تحریمات اللہ تحریمات العباد دا بیان دل پا تحریمات دا عباد باندی رد بیان دا تغیتا شرکی پیالی ویلے کی دا دی آیت کیم اللہ تعالی دلیل عقلی بیانی دا پار دا رد شرکی پیالی دا پسلنا میوی ساروی دا ہر سا اللہ تعالی پیدا کری دی دا پا دی کی رزان نا حلال و حرام ولی جوڑا ہوئی دا خوا اللہ پیدا کری دی چا اللہ کم شی تا حلال ویلے دے می حرام ہوئی او کم شید چې الله تعالی حرام ویل دی نو حلال مګنی. او هو الذی خاص الله تعالی ذات دی انشا جنات معروشات انشا چې پیدا کړی دی جنات باغونه معروشات سفرون والا و غیر معروشات او بی سفرون والا معروشات او غیر معروشات. معروشات هغه ته ویل کیږي چې په بل څه باندې غړېدلې سفر اللہ جوڑ شو دی پاغی بانی غڑی دلے دیں لکا مثلا انگور دی دغسی خٹکی خربوزی وغیرہ دا غڑی دلی وغیر معروشاتی ناو بل آغا باغون دی چاگا غیر بغیر دا سفرون والا دی پخپل پندی بانی والا دی بل شی تی ضرورت نشتریش پاغی بانی سملی پاغی بانی خور شی لکا مثلا انار دی دغسی گجور دا کیلی دی منی دی مالٹی دی نو دا داسې باغونه دی چې هغه بل شي ته ځان نه ورچولې په بل باندې نه پروته. الله تعالی د غزاد دی چې دا تاسو له پیدا کړی دی و نخل او پیدا کړی الله تعالی کجوری و زرع او فصل مختلفن وکلو چې مختلف دی میوې داغې درې سمانه دا مختلفن وکلو چې دا زمیر چا تراجی دی. یو قولم پسرین داری چا زمین راجر صرف زرعی تا نو مختلفنو کلو ہو چی دا دغا پسلنو اللہ تعالی چی دا کم پسل پیدا کرده مختلف دی و کلو ہو دا غی خون مختلف دی. دویم قول دا مپسرین داری چی دا راجی دی نخل او زرع دوانو تا پتاویل لکل واحدین سرا نو کجوری دی او دغسی زرع دا فصل لے دا دیو دا یو بلنا خون چرے بدل لے وزیتون او پیدا کردی اللہ تعالی خونا والرمان وانار متشابہن چی یو شند کی دی دیو بل سرا پانو کی وغیر متشابہ او یو شند کی ندی پا میوہ کی. تفسیر جلالین مانا کردی دا متشابہن ورقوہما پانی دیو بل سرا نجدی دی خلیکن غیر متشابہن یو شند کی ندی پا میوہ کی دا انار او دا سید زیتون دا خونه دا دی دا ونی پانی یو بل تنیز دی دی خلی کنا میوائی بلکل دا یو بل نبدل لی کلو خرائی یعنی حرام مگنی من سمری ہی میوی داغی از آس مراکل چی میوی ونیسی و آتو حقه یوم حسواده او ورکوی حق دا اللہ تلا داغینا یوم حسواده پا ورز شکول داغی بندی کلو خرائی کوی دا دینا ماندار چی حرام مگنی مخکر تفصیل بار بار ویلے شوید و آتو حق هو ورکوی حق دا اللہ تعالی یوم حصادی پا ورد شکولو باندی کلا مایوی شکے یا کلا لو کے رفصل نو دا اللہ تعالی حق پا کی مای روا دا اللہ تعالی حق تے ورکا. سعید ابن مصعب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دی اغوی لا تمنع الصدقه فتعصوا ربکم یوم حصاده ولا تسرفوا اسراف مکو اسراف سدے لا تمنع الصدقه کما مویری کم باغون دی پاغی کی صدقی ورکو ای صدقی ممنہ کوی فتعصوا ربکم کان تاسو خپل ربنا فرمانی وکئی ولا تسرفوا اسراف دالی چی مویری دی وشوری پسل دی وشو نو پای کی صدقی چی نہ ورکے نو اللہ تعالی پرے ونی خپکی گی دغه اسراف دے مبصرین لکلی دی یوم حصاده دا لفظ ذکر شے پدی کی اشارہ دی خبر تا چې کله میوا لاس تراشی نه حاصل شي نو داغه نه ور کول پکار دی او کا د لو کول شو کول نه مخ کی غهرا ک شولا نو بیا پاری کی حق د الله تعالی نه واجب کی ځکه مخ کی هلاک شوی د کنا عذاب پغی و نه راغله دی ولا تسرفوا اسراف او زیاته م کوي چې د الله تعالی حق بک نه ور کوي دغسی مبصرین لکلی دی ولا تسرفو پمانا د لا تشرکو سره دی شرک پدی کی مکوئی د غیر الله پنوم باندې مور کوي د غیر الله پنوم باندې نظر نیاز او منخت به کی مکوئی ولا تسرفو. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری کی لکلی د آیات و تفسیر کی وای هر هر یو کس چې د الله تعالی د امر مخالفت کوي ناغ صلی مصرف دے نو ولا تصرفو دا اللہ تعالیٰ دا اوامر و مخالفت مکوئی یا شرک مکوئی چی رزان نبکی حلال و حرام جوڑ کیا یا دا سعید ابن مصیب پا قول باننی ولا تصرفو صدقی پا کی ممن کوئی حسن چی دا اللہ تعالیٰ نا فرمانی ہو کئی انہو لا يحب المصرفین یقیناً اللہ تعالیٰ منن کئی دا زیادی کون گساراں یقینا الله تعالی مینه نه کوي د شرک او انکو سره یقینا الله تعالی مینه نه کوي د منه کوونکو د صدقې سره د ټول ایمان چرې د کیشته دي. ومن الانعام حموله و فرشا کلوا مما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان دا بل دلیل عقلی دی د پاره درد د شرک پیعلی دی د په عبارت کی تقدیر دی و انشا من الانعام او پیدا کړی دی الله تعالی د سارونه حمولتن بارلون کی و فرشا او ټیټ قد والا ساروی الله تعالی دو قسم پیدا کړی دی یو هغه ساروی دی چې هغه باروړي لکه مثلا خر دی قچر دی اسونه دی او خان دی حمولتن د باروړي او دویم و فرشن هغه ساروی دی چې دغه قد شې دی هغه ټیټ دی زمکی ته دغه خېټه نږدې ده ناغه بار نوڑی لکه بیزی دی گڑی دی وغیرہ وغیرہ. دوی مانا پسرینو بیان کړی دا فرشن دا دینو مراد اغا ساروی دی چی دا غیر سرمنو نا پرشون جوڑی گی دا غیر سرمنو نا پرشون جوڑی گی دا غیر درائی جوڑی گی دا غسی دا غیر سرمنو نا او دا غیر وڑو نا نور چیزو نا جوڑی گی قالیلون وغیرہ دا غینا جوڑی گی کلو خوراک کوئی من مارزقکم اللہ دا غسن چی حلال کری دی اللہ تعالی استاس دفارا کلو امر دا عباحت دفارا دے یعنی دا سیزونا حرام مگنی که کم ساروی بار والدی او که بغیر دا بار والدی پا دی کرزان نا تحلیل او تحریم مکوئی ولا تتبیو خطوات شیطانی او تابیداری مکوئی دا قدمون دا شیطان مخ کردی وضاحت بار بار ویلے شوید. تفسیر جلالین دی کہ معنی کړی ډیره بهترین دی آیات سره لګي ولا تتبی خطوات شیطانی او مزی تاسو په قدمونو د شیطان یعنی طرائقه په تحریم او تحلیل د شیطان په لار باندې منځ دی چې ځان نه حلال او حرام جوړوي طرائقه په تحریم او تحلیل انه لکم عدو مبین یقینا د شیطان ستاسو لپاره دشمن نه ښکارا یا ښکارا کوون کې د خپل دشمنی د دوه معنی مخکې بار بار بیان شوی دی. ثمانیت ازواج من الزوان اثنین و من المعز اثنین قل آذکرین حرم عامل انسائن دا بل دلیل اقلی دے پا مسرات توحید اللہ تعالی بننے او دا آیات تفسیر دے او دا سی دا آیات دا ثمانیت ازواج دا بدل واقع شوی دی رمخ کی حموله تنو پرشانه او دا غیر پر تفسیر واقع شوی دی نو دا ربتم شو ما قبل سرا او دا سی تلاوی دا غی سر راغی الله تعالی پیدا کړی دی حموله تو فرشا باز ساروی غدی چا بارلون کړي او باز غری شدا غی ټټ دا غی قد شه دی غی ټټ دی اوس هغه کم دی سامان یا تازواج دا تفسیر شو دا غی اته جوړه الله تعالی پیدا کړی دی اته قسمه دی زبان ځان پوی کوي بالکل آسان سبق دی هچي په توجه باندې ته کې نه بیا آسان دی سامان یا تازواج دا حمولتن او پرشا کم ساروی دی سو قسم دی نو سامان یا تازواج اته جوړه دی اته قسم نه دی اوس هغه ته کم دی اوس دا دی من الزو ان اسنین دا ګډو نه دو دی و من المعز اسنین او دا بیزون هم دو دی نو ګډو نه دو سدی گڑی گڑان دا بیزون دو دی بیزی دی سیر لی دی نو دو دو سو شل سلور شل پر آیت کی قلو توائی فیغمبر آز دا کرینی آی دا دو نران چی آغا گڑ دی او دا سی سیر لی دی حرم اللہ تعالی حرم کری دی امیل انسائینی او کناغ دو مادی مونسات اللہ تعالی حرم کری دی چی آغا گڑا او بیزا دا اما اشتمالت علیه ارحام انسائین او کنا هغه شی الله تعالی حرام کړی دی چې باغی باندې مشتمل دی رحیمونه د بچیدانو با رحیمونه او بچیدانی د میندو کم شی تاسو حرام وای دی آیت باندې ځان پوهه کې دا آیت او دا ورستو آیت مطلب یو دی حاصل دی دوه آیتونو دا دی چې دی مشرکان د ځان نه حلال او حرام ګڼل پسارو کی اوس الله تعالی او ته وی چې تاسو د دې حرمت د پاره سبب ذکورت د سارو وای او کنا انوسد د سارو وای که ذکورت وای خو بیا په کاردار چې ټول نارینه ساروی چې څومره دی هغه حرام کړل شي که تاسو وای چې انوسد دا سبب دی د پاره د حرمت بیا خو چې څومره مؤنثات ساروی دی هغه حرام کړل شي او که تاسو وای چې نه سبب د حرمت د پاره سره د استعمال د بچیدانو دی د دې د دې پلانی ساروی په گیړه کې چې سدي بس دغه حرام دي په گیړه کې خو یا نر یاسي ماده ای مؤنثي بیا خو په کاردار چې هم ماده او هم مذکرات د ټول دي حرام کړي شي نو تاسو ر د هر شي د پاره علت او سبب موجودی خامخه تاسو ر د حرمت د پاره علت او سبب تاسو څه شوای کدا وای چې د ساروی د مذکر ساروی د زکه حرام دي نو بیا خو ټول مذکرات دي حرام شي کر دی حرمت د پاره علت تاسو انوست وای چې دا مؤنث ساروی د زکه حرام دي نو بیا خو ټول مؤنثات حرام شي او کر دی پاره علت دا وای چې یعنی ته دی باندې استعمال کړی دی بچیدانی د میندو نو په بچیدانه کې خو بیا مذکر می او مؤنث می نو بیا خو به کار دار چې مؤنثات او مذکرات دی ټول حرام کړل شي اوس ته چې دا حرام دي او دا نه دی حرام خانو علت سره تخپل علت او سبب ولا وای چې علت د حرمت سبب د حرمت سبب نیز باندې سره نو که مذکر شي ټول دی حرام شي مذکرات که مؤنث شي ټول مؤنثات دی حرام شي که بچی دانه دغه علت شي چې بدی کی کم بچي هغه حرامي نو خو بیا کله مذکر کله مؤنث بیا دی ټول حرام شي نو تاسو یو د ځان نه حراموي بل حلالوي نو ردی سوجل ان شاء الله خو یشه دی دوه آیتونه کې د ذکر کوي سامان یا تازه اجازه جوړې دي من الزو ان اسنین د ګډو نه دوی ګډي او ګډان او من المعز اسنین او د بیزون هم دوی بیزی سیرلی قل تو ای فی غمبر از ذکرین ایدا دوا نران چې هغه ګډ دی او سیرلې دی حرم الله تعالی حرام کړی دی یعنی ک علت د دې علت د سبب د حرمت مذکر شي خدا دوانه دی بیا حرام شي عمل انسین او کنا هغه دوا مادي چې هغه ګډ او بیزدا ک علت چې مؤنث شي اما اشتملت علیه ارحام انسین او کنا هغه چې مشتمل لپاغي باندې رحیمونه یعنی بچی دانی د میندو نو بیا خو بکاردار چې دوانه دی حرام شي نبئوني بعلم خبر را کئ ما ته په دلیل سره به دلیل خبري بنه کوي ان کنتم صادقین کتا سرشتنی ای ابو حیان نحت العلی تفسیر بحر المحیط کی وای ان کنتم صادقین فی نسبت ذلک التحریم الی الله تعالی کتا سر دی چیزونو د حرمت نسبت الله ته کوي چې دا شی مونږ ته الله ویل چې دا حرام دی او دا بل شی زکه حلال غنو چې الله ویل دی نو که بدی نسبت کې تاسو رښتونی چې تاسو ته الله ویل دی بیا دلیل پراوړی کنه دا الله خبره خو به دلیل نه ای ان کنتم صادقین فی نسبت ذلک التحریم الی الله تعالی ابو حیان دا ذکر کړی و من الابل اثنین او دوخان ندودی اوخه او اوخه ومن البقر اثنين او دو غواگان نم دو دی غواگانی غوایان قل تو پیغمبر از ذکرین آیا الله از ذکرین حرم آیا دا غدون ران چا اوخ دی غوای دی حرم الله تعالی حرم کړی دی امیل انسین او کلا غدو ما دی چا اوخ دا او غوا دا اشت اما اشتملت علیه او کنا اغا چی مشتمل لی پاغی بانی ارحام الانسائین بچی نانی دا مین دو ناو خو بیر طول حرام پکارو ام کم تم شہداء آیتاس حاضر وی از وصواکم اللہ بیہادا کل چی حکم درکا او تاس تا اللہ تلا بیہادا فدی تحریم مندی تاس حاضر وی تاس غد دی نسبت اللہ تکوی نو تاسو حاضر وی چی اللہ تلا تاس تر دی حکم درکڑا تاس بغا وقت کی وی پکم دی کتاس تا اللہ تلا ویلی دا از وصواکم اللہ بیہادا تفسیر جلالین وی بهازا یعنی بهازا تحریمی فاعتمدتم ذالک لا بل کانو با لا بل کاذبون فیه تاسی دا حرام و حلال دا زان نجوڑوی نو آیا تاس تا چا اللہ تعالی پا دی فوارکی حکم نرکاونو تا اے مشرکانو تاس پا غواق کی حاضر وی سا نو تفسیر جلالین سوی بهازا تحریم فاعتمدتم ذالک تاس پا غیبان اعتمادو کد اللہ پا وسیعت بندی نا لا بل کاذبون فی دا پدې ټولو خبرو کې دروغجن خلک دي د رضان نه جوړ کړی دي الله تعالی دې مبارک هیڅ حکم نه کړي نو سپه الله تعالی رد ذکر کوي زورنا مشرک ته فمن ازلم نسوک ډېر لوی ظالم می منیب تر علی الله کذبن دا غچانه چې جوړی په الله تعالی باندې دروغ الله تعالی دې ویلی او دا فکر ځان نه حرام او حلال جوړی او بیا نسبت الله تعالی ته کوي نسبت الله تعالی ته کوي یا نسبت به کاو دین ابراهیمی ته ودا د ابراهیم علیه السلام په دین کې دا وسیو نو ظالمان ولی الله تعالی ته دروغ نسبت کوي لیذل الناس بغیر علم دیر پارج گمراه کی نور خلق دره بغیر علم بيد علم نه یعنی بی دلیل ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله تعالی توفیق د هدایت نور کوي قوم ظالمان او عنادیان ته کم چی عنادیان خلقی اغه ته الله تعالی توفیق د هدایت نور کوي چا کی چی انابتی او دا اللہ تعالیٰ دین تا رجوع کئی اللہ تعالیٰ تا رجوع کئی اللہ تعالیٰ غیت ہدایت کئی قل لا اجد فیما اوحی ایلی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنجیر دی آیت کم اللہ تعالیٰ رد کئی پا تحریمات لغیر اللہ باننی تاسو چرا کم سیزونا حرام کری دی اے پیغمبر تاو تداوایا چ ما ته کوم وحی شوی دا تاسو چې رضان نه کم چیزونه حرام کړی دي نو ردی تحریم زما په وحی کې نشته رې ما ته چې کوم وحی راغلی دا نو دا تاسو چې په ځان باندې کم چیزونه حرام کړی دي دا حرام نه ری بلکې دا حلال دي قل تو یا پیغمبر لا اجدو زنم مما فيما اوحي الي پاغه وحی کې شوی دا ما ته محرمن حرام کړل شوی محرمن د دین مراد څه دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا یو ټکی لري دا ډیره فائدې کړی دا لا اجدو زنم ما فی ما اوحی الی فاغه وحی کی شوی د ماته محرمن یو حرام کړل شوی شی مما حرمتم کم سیزونه چې تاسو حرام کړی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا وای علی طاعم فیخلون کی وانی یطعمه جخری غلرا ها زماته چې کوم وحی شوی د پاغه کی دادی الا ان یکون میتتا مگر کو مردارا مرداری وضاحت مکه شوی چې څه تویل کی او دم مسبوحا یا وینه بیدون کی مسبوحا بیولې شوی وینه ده او لحم خندیر او یا غوخ خندیر نه نو دا سیزونه زما په وحی کې دا حرام دي ما ته چې کوم وحی شوی دم مسبوحا هغه وینه بیولې شوی نو یو پدې کې هو هغه وینه چې کما د حلالي نو ورستو په غوخ په سنختی پوستکی کې دنه نه نو هغه حرام نه ده بلکې هغه حلال ده ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دغه سید دغه وینینه یو ینه چیرې دی امت د لپاره حلال ده او دغه سیزله تورې دا سیزونه چیرې دم دا حرام نه دی بلکې دا حلال دی دې جواز ترې الا یکون میتتن او دم مسبوحه او لحم خنزیر یا غوخ خنزیری فانه رجس یقینا دا حرام دی تفسیر جلالین د قمانه کړی دا رجس فانه حرام بس دا چیرې دا سیزونه حرام دی یا رجس دا پرید دی او فسقا یا یو سیز دی وستون کې د ایمان نه فسقن فسق په عربی کې ولیکي مخکې منه ویل خروج ته ولیکي نو وستون کې د ایمان نه وستون کې د دین د الله تعالی نه او هله لغیر الله به چې आवाज شوی پاغي باندې د پاره د نظر د غیر الله او هله لغیر الله به مخ کی دو دری معنی ندی تفصیلا سورۃ البقرہ کی بیان شوی دی فمن استر ان سوک چی ناچار کلی شو سوک چی مجبور کلی شو غیر باغن چی نئی جاتے کہ ان کے ولا عادن او نئی ڈیرا پھوڑن کے باغن ولا عادن تدی مخ کی تقریبا پندش پگ معنی پ تفصیل سردا بیان شوی دی نو ہر کلی چی سڑے مجبور شی خوڑلو د حرام تا او دا مجبورئی دا غره پر فإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ یقیناً ستاره بخنه کونکي رحم کونکي لري الله تعالی به معاف کی د مردار نه دومره خوړل شي چې ځان پر مرګ نه بچ کی نو دغه بیا کول شي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم وحرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا دې آیات کی جواب دې سوال سوالدار مشرکان او دغسی یهودیان اعتراض کا او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې یهودیان دا اعتراض کړو وی اوخ او واز گی هم الله تعالی حرام کړی دی نو کتل الله تعالی پیغمبر نو تاسو اوخ ولی حلال غنی او واز گی تاسو ولی حلال غنی دی آیات کې الله تعالی دغه جواب کئ دا واز گی او دا اوخان دا چې حرام شویو دا صرف په یهودیان باندې دغه د بغی د وجنه دغه د ظلم د وجنه دا د نبی صلی الله علیه وسلم په امت باندې حرام نری رزیلانو دا خصاص سره ظلم دا جن متاس باندې حرام شیو د دې حرمت کې رغه عام نه لري او بیا هم حدیث کې راغلی دی چې دیو باندې وازګي حرام شوی وي خو يهود چې اخو ډیر زیات د حلو خلکو ډیر زیات چلونه کول نو هغه دا سې کول چې رغه وازګي به ولي کول دا غیر ډل به بیا استعمالول وی الله تعالی مونږ ته وازګي حرامي کړی په مونږ باندې نو دا خو ډل دي دا وازګي نه دي کنه هغه به خرڅول یا هغه به استعمالول نه دی وجه مخ کې تاسو ته ما حدیث ویلو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو حلیما کوي فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل اسید يهوديان په شان د کې مکیږي چې په معمولی بانو باندې چې هغه حرام چیزونه ځان ته حلال کړي نو وازګي صرف په تاسو باندې حرام شوی هغه په مونږ باندې حرام نه دی او تاسو په هغه کې بیا هم نقصان کوو دا غیر هم ډل جوړ تل وړي هم ته جوړ تل او بیا هم هغه استعمال اول وعلى الذين هادوا پاکستان باندې چې يهوديان دي حرمنا حرام کړی دي مونږه کل لذيذ و فورین هر هغه شی چې هغه نکونه والا ساروي دي نکونه والا وخه ده شتر مرغ دي او بته ده دې چیرې لاندې هغه نکونه وندکی دا پنج د خپېس کولاو نه لري بلکې خپړه وندکی هغه بند دی و من البقر یو د غواګانو نه ول غنمی او د ګړو بيزونه حرمنا علیهم حرام کړ دي په کوم باندې شحومهما وازګی داغي الا ما حملت ظهورهما مگر هغه وازګی چې ختوی ظهورهما په شاګانو داغي باندې نو کوم چې شاګانو په سن ختوی هغه بول حلال وي او الحوايا یا کلمو والا او مختلط بعظم او یا اغا چین ختی یو زوی دارو کسرا الا ما حملت ظهورهما ابن کثیر وی یعنی ما علقا بزوهر من الشحوم پا ملا پسی جکما وازگی بن ختی وی او الحوايا یا پا کلمو پسی او مختلط بعظم او یا اغا چی دارو کسرا و یو زوی نو پا قد احللناهم پا قد احللناهم لهم بس دغا وازگی چرا دیدو پارا حلال وی د دینه چې علامه کوم आवाज کې په سارو کې نو هغه الله تعالی په دې باندې حرامي کړی وي د درې قسم جایز وی دی د فاره ابن کثیر دغه ذکر کړلی فقد احلن لهم لهم بس دغه ول حلال وي او دینه چې علاوه وي نو هغه الله تعالی په دې باندې حرامي کړی وي ذالک جزایناهم ببغیهم دا سزا ورکړل مونږ دیو ته ببغیهم په سبب د ظلم د دیو باندې سورۃ النساء یو سلش پیتم نمبر آیات وګورئ دے دے کہ اسرا غولی کی اگے کی عمدہ خبر ذکر شو فبظلم من الذين هاد حرمنا عليهم فبظلم من الذين ال تک ذکر شو ذلک جزائناهم ببغیهم دا مخ کی رسیدو نہ کم حرام کڑی ہوں پدی باندے نو دا سزا ور کلم گدیو تا پ سبب دو ظلم ددیو باندے و ان الصادقون او یقینا من گارشتنیو پدی کی رد دے پ یہودیاں باندے چے دا یہودیاں دا وای چې په دین د ابراهیم علی السلام کې غوخه دا او غوخه چې حرام او یا وازګي حرام وي نو دا پدی کې دروغ جن دي. الله تعالی مونږ رښتیا وایو او دا دروغ جن خلق دي، دا ډیر دروغ جن دي، دا دروغ وای. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. دی آیت کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا، کدا خلق ستا تکذیب کئی نو تا صبر و انتظار کوا، دا اللہ تعالی عذاب بدیو باندې راځي. ستا نمخ کم ډیر پیغمبران تا دروغجن ویلی شوی دی، خو لیکن آغی دا اللہ تعالی پا دین کے صبر کرده دی و انتظار کرده دی. فإن كذبوك کدا خلق دروغجن گنی تالا را نو تا فسویر تا صبر کوا. فقر ربکم نتوت و عربستا سوزو رحمتین خاوند مهربانی دی واسعتین پراخا، در یہ سمانہ دا قدا خلق ستا تکذیب کئی نتو وای چی ساسو رب چری دیر مهربان دی، نو آقا خو خضل اور کی پدی بندی چی تو توی چی آوک تکذیب کوای خیر دی، اللہ تعالی با مو بخی، اللہ تعالی دیر رحم والا دی. نو که تاسو ګورئ ابن کثیر ډیر تفصیل بیان کړی دی، او زه تاسو ته مختصر یو عبارت وایم. تفسیر زاد المسیر لیکلی دی، په قوله توای پیغمبر ربکم ستاسو رب چیرې ذو رحمت پراخه مهربانی والا دی، یعنی څه معنی ده؟ انه لا یعجل فی العقوبه، سزا خو بل درکی خامخا، خو لیکن د الله مهربانی زیاته ده، نو په سزا ورکولو کې تاخیر کوي. لا یعجل فی العقوبه، په سزا کې هغه تلوار نه کیا، سزا بخودر کئی خامخا، خو لیکن اللہ تعالی مہربانی زیادہ نہ، نو پدا خاطر بانی اللہ تعالی تلوار نہ کئی پا سزا ورکا ولو کی. لا یعجلو فی العقوبتی، تفسیر زاد المسیر دا ذکر کردی. او که خو زاحت غوڑا اینو بیا ابن کثیر گو ریاغی گشتا ہے، ولا یرد باسوها عن القوم المجرمین، او نشو اپس کی دل عذاب دا اللہ تعالی عن القوم المجرمین دا قوم مجرمانونا، نو عذاب برازی خو لیکن پتا آخر سر برازی. سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. دی آیات کے رد دے پا دلیل دا مشرکانو باندی، مشرکانو یو خبر کولا او دای کولا پا طریقی دا الزامن، دای پا طریقی دا الزام و پا طریقی دا اعتراض سر کولا. مشرکانو بشیر کاو او مومنانو تبیل چی اے مومنانو تاسو وای چی هر شی په مشیت د الله تعالی باندې کیږي، دا هر شی په تقدیر کې لیکل شوی، نو زمونږ دا شرک هم په تقدیر کې لیکل شوی دی کنه. او یا کم یو شی چی الله تعالی ونه غواړي هغه نه کیږي، نو خو تاسو دا وای چی هر شی په مشیت د الله تعالی باندې کیږي، نو زمونږ دا شرک دام په مشیت د الله تعالی باندې دی. نو مونږ ته دا خود الله خوخ دی را شرک زکه په مونږ باندې کوي، که یو کار د الله خوښ نشي او د الله تعالی رضا پی نه، نو بیا هغه څوک نشي کولای. دا به مؤمنانو ته دا ویل الزامن په طریقې د اعتراض سره. دی آیت کې الله تعالی دا غي جواب کیا، د الله تعالی ډیر عجیب جوابونه دی آیت کې کړی دي. دا تاسو دروغ وای، الله تعالی ستاسو په شرک باندې راضی نه دی. الله تعالی وی سیقول الذین خامخا وای د سین د تاکید د پاره، سیقول الذین خامخا وای هغه کسان اشرکو چې شرک کړی دي، سب وای لو شاء الله دا معقوله د قول له که غوښتل الله تعالی ما اشرک نا شرک بنوې کړی مونږه، ولا آباؤنا او نه پلارانو مشرانو زمونږه، ولا حرمنا من شيء او نه به حرام کړی مونږه یو څه شی به مونږه رضان نه نوی حرام کړی، خو الله تعالی زمونږ پرې شرک باندې راضی دی، الله تعالی زمونږ پرې شرک باندې خوشحاله دی، الله تعالی پرت کوي. کذالک کذب الذین من قبلهم، دغسی نسبت ته درو کړو توحید د الله تعالی ته، یا الله تعالی ته الذین کسانو من قبلهم چې مخکې د دیونه، یا کذب الذین من قبلهم د دې دیر پر مفول به هدف د رسولهم، تفسیر جلالین دغلی کړی دی. دغسی نسبت ته درو کړو کسانو چې دیونه مخکې خپل پیغمبرانو ته، یا د الله تعالی توحید درو جن ګڼلیو، او یای دا الله تعالی پیغمبران چې لغې دروغجن غنلیو، نو حاصل دا دی کچرته شرک چره دا جایز وي، حتی ازا قبا سنه تر دې پورې چوسه کاغي عذاب زمونږه. دا ولنه جواب شو، کچرته الله تعالی په شرک باندې راضی وي، نو تاسو نه مخ کې چره ډیر خلک مکذبین تیر شوی دي چې الله تعالی ته نسبت ته دروغ کاو، دغه سی پیغمبران دروغجن غنل، الله تعالی بیا غی ته عذاب ولی ورکاو. که شرک جایز وینو اغه بیا ولی تبا کړی دي، خو شرک جایز نه دی زکه اغه تبا کوله. دا اولنه جواب شو. دویم جواب الله تعالی ذکر کئ، قل تو پیغمبر هل عندکما یشتری استو سلام من علم صدلیلا، دیدک پہ عبارت کی تقدیر دے بے ان اللہ راز ان مزالی کا سوس رب دے بان سے دلیل شترے کہ اللہ تعالیٰ سوس بد شرک بان راضی دے بے ان اللہ راز ان مزالی کا تفسیر جلالین دغلی کری فتخرجوه لنا نراوبا سیغ دلیل منگتا کا دلیل لسری دلیل لاوڑیا دزان خبری مکاوی بلکہ دلیل لتراوڑیا نو اللہ تعالیٰ دلیل سر نشترے ان تتبعون دا دریم دا ذکر کی دریم جواب اللہ تعالیٰ ذکر کی مڑا دا تاس چی کم خبری کوئی نو تاسو اسی تک خبری کوئی اسی گمانو ندیستاسو نور اللہ تعالیٰ پا شرک باندی راجی ندی نو دیر پار قوی دلیل پکار دے قوی دلیل دلیل پار چی دے وحی دلیل پکار دے نقلی دلیل پکار دے وغنیشتر سو سر ان تتبعون تاس تابیداری نکوئی اللہ زوان نامگر دا گمان و این انتم الا تخرسون او نئی تاسو مگر دروغ وائی تخرسون اٹکل کار کوئی اسی چٹی لگی آئی تخرسون تفسیر جلالین مانا کردے وی خرس دے دے که پا مانا دا کی جب سر دے نو مانا تخرسون پی ہی تکزیبون پی ہی تاس بجے طول و خبرو که دروغ جن یا اللہ تعالی دا چیزونا تاس وائی چی اللہ زمان پا شرک بند راضی دے نو دے خبر که تاسو دروغ جن یا دکہ دلیل دا سر نشترے پرے بند قل فللہ الحجت البالغا فلو شاء لہداکم مجمعین دا بیان دا دلیل یقینی دے ہر کله چې معلومه شو چې تاسو سره یقینی دلیل نشته رې اوس راشه دې الله تعالی سره په خپل توحید باندې دلیل یقینی نشته رې دا خود عقیده مسائل لیکنه عقیده مسلو د پاره دلیل قوی پکار دے یقینی دلیل پکار دے نو دا خبره خو معلومه شو چې تاسو سره دلیل نشته رې نو راشه دلیل یقینی دے الله سره شته رې په توحید باندې راشه هغه وری دغه قران ډک دے قلر تو آئی پیغمبر فللہ الحجت البالغہ نو خاص تے اللہ تعالی رفارہ دے دلیل پورا البالغہ انتہا تارسیدن کے پا پساحت و پا ولاغت کی البالغہ یقینی دلیل دے اللہ تعالی سر دے نو دلیل دے اللہ تعالی سر پا دے با نشترے چی اللہ تعالی یک یو ذات دے شریک و سر نشترے دی اللہ تعالی سر دا سی دلائل دی البالغہ پورا البالغہ دا سی دلیل چی پا پساحت و بلاغت کی انتہا ترسیدلے پساحت و بلاغت کی انتہا ترسیدلے البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین فلو شاء ہدایتکم لہداکم اجمعین لو شاء کی ضمیر راجے دے اللہ تعالیٰ تا مفعول بہ ردر پارا حدب دا نو اصل عبارت دا سرے لو شاء ہدایتکم کا اللہ تعالیٰ غختل ہدایت کا ولتا ستا لہداکم اجمعین نو تاسو ٹول تو ہدایت کڑے ہوئے خلیکن ہدایت کول او نہ کول داد اللہ تعالیٰ پہ اختیار کی قل هلم شهداؤکم الذین یشهدون ان اللہ حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم دا طلب دا دلیل دے دا دیو دا علماء ہونا زی تاثرہ سے ہو کئی دلیل عقلی او دغسی دلیل وحی خصاص سر نشترے پا تاسو کے کم علماء دی اغرا والی چا اغرا دی خبری گواہی ہو کی تاسو چرا کم شرک کوئی یا دا کم سیزون تاسو رضان نہ حلال و حرام گنئی اگر پدی بنی دلیل پیش کی دا خو اللہ تعالی دا خدیر دی دروغ جن خلق دیا سینا چی آغا وی چی آو منگر دی گوائی کو چی اللہ تعالی دا حرام کری دی نو تو توائی زید سر نمانما زید سر اے کتماتا یا دروغ بانی دلیل وی نو زر سر بیا مغنم سی دلیل براوڑی اسی اخو دی خو دلیل دا سر نمانما قلو تو آئے پیغمبر حلوم مارا ولی شہداؤکم اللذین اخپل علماء حقا کسان شہداء مخی صورت البقرہ کی معنی بیان شوی دیدے کی پمانا دا علماء سر دی دا یہود علماء اللذین حقا کسان یشہدون چیغا بیان وکی گواہی وکی ان اللہ چیقینا اللہ تعالی حرم حازا حرام کردی دی دا غصیدونا حازا سشے اللذی حرم تموہو تاس چیرہ سا حرام کردی دی چیر دی خبری گواہیو کی و بیانو کی چی دا تاسو سا حرام کری دی ستاسو علماء دی وی چی آیدہ اللہ تعالی حرام کری دی کنا بیا اللہ تعالی پیغمبر تا خبر کئے فا ان شہیدو کچر تا دیو بیانو کا بی دلیل فا ان شہیدو بلا دلیلین کدیو دا خبرو کرد چی آو دا اللہ تعالی حرام کری دی نو تو توائے فلا تشہد تو سر مرگرتیا مکوا فلا تشہد معاهم تو سر مرگرتیا مکوا تو سر ممن دا خبره فلا تشهد معهم بلا دلیل دا علماء بخبر کئی خدا غینمم دلیل طلب کی چی دلیل پی وای اسی چا سر خبری نمانم ولا تتبع احوال الذين تابداری مکا و دخوایشات را کسانو کذبو بی آیاتنا چی دروغجن گنی آیاتونا زمنگا بدلیل ورچا خبری نمانی والذین لا یؤمنون بالآخرة وکسان چی ایمان نلری پا آخرت بانی وهم بربهم یعدلون او دیو د خپل رب سره نور خلق برابر گنی یعدلون درې معنی مخکې بیان شوی یعدلون یا معنی دار چې نور خلق د الله تعالی سره برابر گنی او یاد چې یعدلون بربهم دیو اوړي د خپل رب نه بل طرف ته د حق نه بل طرف ته اوړي تفسیر جلالین دې کې معنی کړی دا یعدلون یعنی یشرکون بس دیو د الله تعالی سره شرک کیا نور دو معنی مخکې جری تفصیل سره ویل شوی باقی کی مرتا حوالی ملوی چی مفسرین دا غمانی کری قلو توائی فی غمبر تعال اور آشی اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو به شیعا و بالواردین احسانا ولا تقتلو عنو اولادکم من املاق دی آیت کی اللہ تعالی ذکر کئی بیان دا فی غمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رفار دا رد شرک دا تاسو جی کم چیزونا حرام و حلال گنائی دا غیبان خصاص سر دلیل نشترے راشی زتا است محرمات بیان کم چې دا چیزونه الله تعالی حرام کړی دي ته دین ځان بچو ساتي تاسو خو ځان نه چټی لګی اساس سره دلیل په دې باندې نشتره خو راشی زتا چر د سوې مداو منای نو دې آیات کې هغه محرمات بیانېږي قل توای فی غمر تعالی و راشی تعالی و راشی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قول ذکر کړی دی حدیث ذکر کړی دی دیر بہترین حدیث تے دی آیات دا تفسیر دا پارا عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ من اراد ان ينظر الى وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی کسوک دا غواڑی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت تا وگوری من اراد ان ينظر الى وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہا خاتمہ چی نبی علیہ السلام خاتمہ پا آگے بندر آگلی وا پل یقرأ هاولائی الآیات دا آیاتون دی آغا والولی قل تعالی و اتلو ما حرم علیکم ربکم وی دا دی والولی دا نبی علیہ السلام خاتمہ پا دی آیاتون ما نراغلی وا نوک سوک دا غواری چیزا دا نبی علیہ السلام وصیت تا اگورما و دا نبی علیہ السلام وصیت واورما چی نبی علیہ السلام را تسو وصیت کردی نو فل یقرأ هاولائی الآیات قل تعالی و اتلو وی دا دی والولی تفسیر ابن کثیر چیزی دا روایت ذکر کردی قل توای پیغمبر تعالی و راشی دیو جن روایت کرا غلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د صحابه کرام رضی الله تعالی دا ذکر کړی دی تفسیر ابن ابي حاتم ذکر کړی دی مرفوع روایت ذکر کړی دی وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د صحابه کرام نه پر درې آیاتونه باندې بیعت غیسته دا درې آیاتونه د بیعت آیاتونه دي څوک د سر بیعت کوي په دې باندې بیعت واخله نبی علیہ السلام په دې باندې بیعت ما غیسته قرر توائی پیغمبر تعالی و راشی تعالیو کی معنی دا علو دا مخ کی تاس تمام بار بار ویلی دی یعنی اے مسلمانانو اے خلقو کلی چی تاس پا دی احکاماتو بانی عمل وکی اللہ تعالی بر تا مرتبہ در کی اللہ تعالی بر تا علو در کی تعالیو کی معنی دا علو عالی والی دا اوچت والی دا راشی دا تیرو نرا اوچت شیا دا دی کندو نرا پورت شی نورا دا دی جہالت نرا شی دا اللہ تعالی دین زدکی تعالیو را اوچت شی را دین اپ دی کی معنی دا علو دا اتلو چیزا ولولا مازه بیان کما ما حرم ربکم اغا چیزونا چی حرام کری دی حرام کری دی ربستاسو حرام کری دی ربستاسو مخالپتا ہوں دیزه کسی دقا یو ٹکی وای نو مشکل بطول ختم شی او که دقا ٹکی مون وای نو بیا دی آیات کی دیر سوالات کی ریغ رازی قرطو آیت تعالی و راشی اتلو چیزا بیان کم ولولا ما حقا شی حرم چی حرام کری دی ربکم ربستاسو مخالفت هو یعنی الله تعالی دا غی مخالفت ته باندې حرام کړی دی نو کوس مامورات دی نو د مامورات او مخالفت سره نه کول او کاغه ما منهیات دی نو د منهیات او مخالفت سره هغه کول نو دا ټکم چې وای او سره مشکلات پر ایت کې ختم شول علیکم هغه حرام کړی دی بتا سو باندې مخالفت دا غیر باندې حرام کړی دی هغه څه شه دی الله تشرکو به شیا نو شرک بنه کوي اس کا مخالف تہول پس پکیتا سنا ویرا وڑے اس دا اعتراضات دا تو گوری حرام کڑی دی بتا سو باندې رفس سو اللہ تشرکو به شیء اللہ دا باندې حرام کڑے دی چی شرک بنا کوی نو شرک کولے چی شرک نہ کولے حرام کڑی دی نو شرک کول سو شول واجب شول یعنی شرک بکوی خامخا نو دا خو بیا غلطه معنی شول کندری خو تاسو ته ماویل چې وس دې دې کې نور ډیر جوابونه دي مفسرین کړی دي خو آسان جواب دا دي زه تاسو ته بیانوم هغه شی چې الله تعالی حرام کړی دی په تاسو باندې مخالفت داغي نو سه الله تشرکو به شی شرک بنه کوي دی الله سره د دې مخالفت سره شرک کول دي نو شرک روان حرام کړی دی او بل والدین احسان او مور او پلار سره به احسان کوي مور او پلار سره به احسان کوي دا احسان چرے مخ کی تفصیل بیان شوی دے احسان فعلی دے احسان قولی دے دا غسیر دعوت دے او ټول تفصیل مخ کی ویلے شوی دے ولا تقتلوا اولادکم ونبو وجنی اولاد خپل من املاق من اجل املاق دا الوجد دا وگی دا دوجد الوگینا دا من اجل یدی مفسرین لکری دی قتل لا پدری قسمو دا اولاد یو قسم قتل اولاد دا دے لکا مشرکانو پا جاہلیت پا زمانہ کی کہا ہوں خپل اولاد بے قتلول من املاقین دا وجی دا یری دلوگینا یا بے جواندی لونا خخولین یو قسم پا کدا دے ولا تقتل اولادکم مقتلوی تاسو اولاد پل من املاقین دا وجی دلوگینا دا شرم دا وجینا بے جناکی چیر آغا جواندی خخولین سعسعا ابن ناجیہ داوی چې ما د اسلام دراتلو نمخ کی وای درې سو جنکی چې د ژوندۍ خخول نه په فدیه سره ما زادي کړی دي چې خخې نشي سعسعا ابن ناجیه وای چې اسلام لا نو راغله نو درې سو جنکی دا ژوندۍ به خلکو خخولي نو ما د دې فدیه ورکړل او ما چې د ژوندۍ خخول نه ما آغا آزاد کړل درې سو جنکی سعسعا ابن ناجیه دا وای دا اوسې پر روایت کې راغلی دی قیس ابن عاصم رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی دی وخت کې ایمان راوړی دی په قال یا رسول الله د ویل اے د الله تعالی پیغمبره انی وعدات اسنته عشره ابنه لی زما دول سلونوی او ما ژوندې خخې کړلې زما دول سلونوی او ما ژوندې خخې کړلې په فل جاهلیت په جاهلیت کې بل روایت کې راغلی 13 دیار لس جنکی چرے دیار لس لونہ وی زما او ما دیار لس والا لونہ چرے جوندی خخی کڑی دی تا اللہ پیغمبر دا سو کما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل اعتق عددہن نسمن دا غیف مقدار بانی غلامان چرے آزاد کا دا غیف مقدار بانی غلامان آزاد کا نو دری دیار لس لونہ وی ما خپلی خخی کڑی خپلی یا بل لوایت کری دو لس لونہ می خپلی خخی کڑی دی نو دا غی په مقدار باندې غی غلامان چې آزاد کړل بیا چې راتون کې کال لاغه سلوخ یې راوستل نبی صلی الله علیه وسلم ته وقال یا رسول الله هذه صدقه قومي على اثر ما صنعت بالمسلمين وې مونږ چې د جاهلیت په زمانه کې د ایمان دراوړلو نه مخ کې مونږ چې مسلمانانو سره سره کړی دی دا غی بدله شو دا غی عوض شو نو دا غی راوړله سلو خانه راوستل دی الله تعالی پیغمبر دا بیت المال ته والکې مونږ چې مسلمانانو کوم مخالفت کړی دی زما قوم وې دا دغه بدل شو ابن کثیر رحمت الله علیه غروات ذکر کړی دی نو دې باندې هغه ګورې ډیره فائدہ بل درکې هغه تفسیر شروع دی آیات د پاره وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم وموجن اولاد خپل من املاق د وجد یرید لوګینا یو قتل چې هغه قتل حقیقی دی چې جاهلیت والو باغه کاو دویم قول دویم قتل چې مفسرین ذکر کړی دی قتل په طریقې د اسقاط حمل سره او قتل په طریقې د ضبط تولید او د منصوب بندی سره نو ولا تقتلوا اولادکم موج نه خپل اولاد چې منصوب بندی کوي دا سی دوایا نیمه استعمالوي چې تاسو بچی چې هغه بنشي او یا یو بچی ماشوم دی حمل دی خولي کینه دا سی دوائی استعمال کی چراغی اسقاط حمل و کئی اگر حمل چرے ساقط کئی ولا تقتل اولادکم دا ہم پری کی داخل لیں او درم طریقہ مفسرین ذکر کڑی دا وی دا قتل مراد چرے اگر قتل حکمی تی مراد دیں یعنی دا خپل معشومان باندی دینی علم نہ حاصلے قرآن و حدیث پاگی بانی نزدکیں او دا غصی دا دنیا پا کارونی کی مشغول شی دا رزق پا گٹلو کی مشغول شی ولا تقتل اولادکم نو دا بیا قتل حکمی دی دا دریوانه پدې کې داخلي نن سبا کې کڅوک دا ژوندې لونه نه خخی او اولاد چې ژوندې نه خخی وجنی نه نو دا دوه خو پرې معاشره کې عام دی بالکل نو انجوز والا پس راوت لوی بچی دو ہی اچھی وی دو بچی چرے پورا دی بس دا غڑیر خدی دو بچی نو یو چرے تی مرشی او یو پا بل طرف بانی لارشی بس طول مر بیادا غسی تی رئی نا بچی بیس ہی اچھی دسی وایت اسو بچی چی شل شی نو خالا دا غسی بچی چی لس شی نو خالا دا ویل پکار دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسو دا آغا زنانو سر نکاو کئی چا غڑیر بچی راوڑی فإني مكاسر بكم الأمم تاسو جدير یی نو زبق قیامت کی بتا سو باندې فخر کوما چې ما دا امت زیات دی او دیو نه وای کمې کوي دا د يهوديانو منسوبي دي چې دا مسلمانانو کورون تم دا راغلي دي او نو دا یو چیرې منسوبندي کول د بچو دا وسی ضبطی تولید یعنی چې ماشومان نه پیدا کیږي او یا اسقاط حمل کول دا هم چیرې دا عام دي او دا درې طریقه خو بیخی زیات عام ده چې د الله تعالی دین په خپل ماشومان باندې نزد کې دنیا ته توجه زیاتره که چرته یو ورځ مکتب او سکول ته نه دی تلې نو تا هغه وهی رټې او بیا په کور کې نه پرېږدي خو مدرسې ته لس ورځې نه دی تلې او نه مدرسې ته ځي نو بس هغې باندې بیا پروا نه کې ولا تقتلوا اولادکم مو وجنئ خپل اولاد لره په حاشیانو باندې په عریانانو باندې هغه مادت کوئ ماشومانو ته داسې کار مه کوئ چې هغه تباه او برباد شي د هغې زندګي تباه شي داسې مه کوئ من املاق د وجې د لوږې نه نحنو نرزقکم مونږ رزق درکو تاسو ته و ایاهما او دوی ته یې ورکوه دلته کې دا نحنو نرزقکم دا مخکې شوی دی تاسو د خپل اولاد د لوږې د وجې نه وجنی الله به دې نه وجنی نه به مړ کیږي مړه د خیټې غم به دې الله تعالی وکړي د اولاد دې مه وجنه ولا تقربوا الفواحش ما نږدې کیږي بدو کارون ته ما ظهر منها وما بطن هغه چې ښکاره وي د دین او هغه چې پټ وي پٹی یارانی دوستانی مکوئی نو بخکار بانی ام مکوئی الپواحشا پواحش جمع دا پاحشی دا پاحشا ویلے کی گی ہر حقا بد کار تا چی آغا نقل ام بد گنی شریعت ام آغا بد گنی خلی کن داغی سر سر عقل ام بد گنی عقل ام بد گنی ولی دا پاحشا بدکاری دا دیر بد شدی که یو سرے دا سو چکی آغا حدیث بے انشاءاللہ یوزے کی راشی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه یو کس ته ویلو کنه وی ته دا غواړی چې ستا د مور سره څوک هغه کار وکي تر هغه غنی کې بد غنی وی دا بد غنم نو خدا بل چا سره چې ثبت کاری کې نو دا ویار چا موري یا بر چا خوري یا بر چا لور وی نو خو چې تر خپل لور سره دا بد غنی ته دا کار دا سره خپل خور سره بد غنی د خپل مور سره بد غنی خدا بل څوک به هم یار چا لوري یا بخوري یا بر چا موري نو الفواحشه فاحشه غشه دې چې هغه عقل هم بد غني او نقل هم بد غني په شریعت کې ناجایزي سره پاغه باندې ډیر جد بس کاری په حدیث کې راغلی دی مخکې دا حدیث مې نته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې جملې د پاره تفسیر دی حدیث عن ابن مسعود رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا احد اغير من الله تعالی دا الله تعالی نه هیڅ غیرت نشته دی من اجل ذالک حرم الفواحش الله ډیر جات غیرتی ذات دینو زکه بدکاریانی بندی کړی دی حرام کړی دی ما زو حرم انها و ما بتون که خکاره یو که پپټه باندې خکاره بدکاریانی او دغه سی پټی بدکاریانی دوانه الله تعالی حرام کړی دی الله ولی حرام کړی دی زکه د الله تعالی نه بل څه غیرتی نشتره الله ډیر غیرتی ذات دی ردی وجنا بس الله تعالی دا فواحش شری الله تعالی بن کړه ولا تقتل النفس التي موجني اغه نفس در حرم الله چه حرام کړی دی الله تعالی وجل دغه الا بالحق مگر په جرم شرعی سره او جرم شرعی اغه مخکې بار بار بیان شوی دی درې دی یا یو سړی دی اغه زنا او کیو شادی شوده دی یا یو سړی دی مسلمان دی او مرتد شي او یادار شي یو سړی پناه حق باندې عمدن چره قتل کی نو اغه قتل کیده ذالکم اسواکم به دغه مخکې احکامات چې دغه احکامات دی وصیت ترکې حکم درکې الله تعالی تاسو ته بدغه باندې لعلکم تعقلون دې لپاره چې عقل نه کار واخلئ د عقل نه څنګه کار واخلو تفسیر جلالین وی لعلکم تعقلون تتدبرون سوچ فکر کوي کنه دومره غټ سرونم نیولې دي او دا قوی نه دی کې لکه سوچ فکر وکړي چې دا د الله تعالی احکامات دی عمل پشتره کې نشتره په دې باندې عمل وکړي ولا تقربوا مال اليتيم يوم من ذيكي گئی مال د یتیم تا الا باليتيم اگر پاغه طریقه باندې هي احسن او چا ډیره خیسته طریقه ده تفسیر جلالینو هي خیسته طریقه سره کومه ده هي ما فيه صلاحه د دین مراد هغه طریقه مراد ده چې پاغه کې د یتیم د مال ساتنه کیږي ما فيه صلاحه هغه طریقه ده چې د یتیم په مال کې تجارت وکا تجارت چې به کېو ک نو وای ګټه پکې تته ځان لم استعمال کا خو مخکې الله تعالی ویلی په سورۃ النساء کې تفصیل ویل شوی و ای و من کان غنیا فل یستعفف تمالدار دی یتیم مال د پاتې شو خو ځان ته بیخی بچو ساته او که غریبی هغه صحابی راغله او نبی صلی الله علیه وسلم ته امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ په حوالہ مرتاغه حدیث ویل وی دا الله پیغمبر ز غریب یما اوس که زدی اړی مزدوری لزما خو زما د یتیمان چره دا ځای کیږي خو د یتیمانو سره مې مال ډیر دی څه چلو کما نبی علیہ السلام ته تجارت پی کوا د دې کې لګټه کوا ته تیم د ضرورت مطابق استعمال وا او غیلت مور کوا نو الا بالتی هی احسن په صحیح طریقه باندې مال د یتیم ته نږدې کی گیا اسینه چې مال لپاره میاش دو کچره ختم کړي دا تفسیر مدارک په حوالہ می تاسو ته ویلو چې د قیامت پر ورځ باندې څوک د یتیم مال اخري پناه قوانني تر قیامت پر ورځ باندې کړه چې دا د قبر نه پورته شي نو دا څومره سوري چې بکې دي د دین وتی لوګي راخیږي د پوز نه د خلې نه او دغه سي د غوګونو نه ټول خلک به پیجنې په دې باندې چې دا اکیلو مال یتیم نه چې د یتیم مال پناه قوانني خوړلې دي نو دا لوګي داسې لوګي وتی خيږي لکه سرنګ چې د خفتور وټې نه د لوګي خيږي دغه سلوګي وتی خيږي او ټول خلک به ییني نو دا وی ډیر ډیر شرمی او بل حدیث مې تویل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای او هلاکون کی گناهونه دی داغه نه ځان بچ کیا پغه کی یو دی اکل مال الیتیم بغیر حق د یتیم مال خوړل پناه حق باندې او دا گنای کبیره ده د گنای کبیره ده الله وی ولا تقربوا مال الیتیم من ذکیږي مال د یتیم ته الا بالتی مگر په هغه طریقه باندې هي احسن چاغه خیسته طریقه ده چې هغه ساتنه د مال د یتیم ده مافی هی صلاحه تفسیر جلالین دا لیکلی دي حتا یبلغ شده تر دې پور جوړ سیږي هغه ځوانای ته نو ځوانای ته چې ورسیږي بیا د هغه مال هغه ته ورکوي او په د دې مسلې پورا په سورۃ النساء کې بیان شوی فاستشهدوا الله تعالی ویلو کله چې اذا دفعتم الیهم اموالهم کله چې تاسو دې ته مالونه ورکوي نو په هغه باندې به گواهان مونیسي او تاسو مال ته کې ویلو مفسرین لیکلي دي د قاضی په مخ کې باید هغه مال هغه ته حواله کړل شي د قاضی په مخ کې لاړ بشي دا یتیم زما سره دومره کلونه په ما خرچه وکړه ته د پلار نه دومره مال پاتې شوی دومره په مصرف مصرف کړی دی دا دومره پاتې دی او هلته کې ویلو چې حتی پاین انستو منهم رشد که تاسو دی خیارتوب معلوم کا نو بیا بوله مال ورکوي د مال د ورکولو لپاره دو شرطونه یو بلوغ او دویم رشد نو بیا قاضی صاحب ته ویل چې بس ته خط ولیکا چې دا فلانه یتیم دی فلانی سره په پالنه کې یو دومره مال لري پاتې شوی دی دا په کې گواهان دي خبر بخلاص شي حتی یبلغ شده و او فل کیل او پوره کوي پیمانه ول میزان او تول کول پیمانه او تول چیرې پوره کوي یو د پیمانه او یو تول دی نو پیمانه په لوخي باندې چاله یو څه شی ورکوي او مخکې بچره په مخکې زمانه کې و اوګیو د تول ناب تول لپاره به خاص مخصوص یو لوخي به پاغه باندې میچره هغه سیزن ورکول او نن سبا چیرې میزان یعنی تول کول دی تلی دی نو الله تعالی وایي چې دغه تلی تاسو کوي تول کوي تاسو نو تاسو په شرعي طریقه باندې کوي پورا کوي مفسرین او علما یو واقع لیکلی ده عبدالحمید ابن محمود دا وی زده عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سره حاضر ما مجلس کې سره ناسوم وی یو سړی او تراغې دو سړی راغله عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته ویلله وی مونږ حج ل روانو یو قافله وا نو مونږ یو مرګری په لار کې مونږ ته وپات شو لار کې مونږ ته مرګری وپات شو نو مونږه نږدې چې کوم کلی علاقه و مونږ دا غینه تذکور یو بیلچانی ګینتریان یو غیره راواغستلې هغې له قبر وکنسته وسلم ولا ورکه هغه سړی مونږ خخاو کله چې هغه مونږ خخاو قبر مولا وکنسته پای کې یو اجزه راښکاره شو مار راښکاره شو او هغه مار د قبر نه لرې کېده و امام ملګرو ته ویل چې بلځه کې ولا قبر وکنو وای بلځه کې ولا قبر وکنسته پاغي کې یو غټ اجده راخکاره شوله وای بیا وی چې بلځه کې ولا وکنو درېم ځکه کې ولا بیا بلځه کې قبر وکنستل شو اغي کې یو لوی اجده راخکاره شوله نو مونږ غره پلانې زین اوس راغلی واست خواله چې هغه مړی الته کې پروت دی مونږ دغه سره سوکو نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما غي ته ویلله وی دا مار چې دا عمل دی دا مار سره دا عمل دی لاړ شي پرې کم قبر کې چې داج ده او تر اوځي هم پر قبر کې وروا چوي خخې کوي بس ځان تخلاص کوي دا کتا سو دا ټوله دنیا چیرې پدې پسې وک نه په هر ځای کې چې ډیره قبر کنه نو دا مار چیرې دا عمل دی درد عمل دی نو دا په هر ځای کې دا مار راخاره کیږي وای غسړې لاړ عبدالحمید ابن محمود وای غسړې لاړ خو هغه وای چې معلومات مون کول چې هغه قافله لاړه له حج وکړه بیا واپس راغله وای چې بیا مونږ د زنانه معلومات وکړل چې دې بس کار کاو ځکه چې هغه واقعیه خو مونږ ته معلومه کړه چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ویل چې دا مار نه بلکې دا عمل دی دغه اعمالونه دا مار جوړیږي وای مونږ چې تاسو کنه وای هغه بداوی چې دې به د غلی کاروبار کاو جوار غسل غنم غسل وربش غسل شولې غسل د غلی کار به دې کاو نو دې به د یوې ورځې په تجارت کې په ناپ تول کې به کمی زیاتې کاو په دې کې به بوس وغیرہ چې ګډول نو په دغه طریقه باندې به د خپلې د یوې ورځې خرچه به پدې کې وېستله پدې ناپ تول کې په کمی زیاتی کې یا پاغې کې بوسه ګډول لګ لګا چې صفا نه معمولی کاڼې دی پکې شګې دی پکې پدې طریقه باندې به هغه خلکو له دغه ورکاو د ورځې په تجارت کې خپل خرچه به پدې کې وېستله کله یو لږ کم ورکا یو لږ چې لګې شګې مګې پکې واچو او بل چې صفا نه دی بوس مستې پکې یو شېر کې بل شېر نو د دوه ورځې خرچه صرف په دې کې برابر اوله نو مونږ په دې باندې پوه شو چې دا هغه عمل چې واغه مار چې په قبر کې نو هغه دا عمل او فل کلا پورا کوي په معنا او میزان او طول پورا کوي بل قسط په انصاف سره نبی صلی الله علیه وسلم یو بازار ته تللو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینې په بازار کې ځان لسه کپڑا اغستله حدیث کې راغلی دی نو په هغه ځای کې یو وزانو یعنی عقیب وزن کاو د خلکو لپاره به تول کاو نبی صلی الله علیه وسلم هغه تویل زین ورجه وای کله چې تا تول کین وګورې لک تول برابر کوا هغه توی یره دا خبر خو ما د اوس پورې چانند اوریدل ته څوک یې دا خبرې کې ماته غالبا ابو هريره رضی الله تعالی عنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره و فخر شي و خوار شي تر نه پیژنې چې دا د الله تعالی پیغمبر دی و استاسو د دین نه جفا دا هم پوره ده چې تاسو خپل پیغمبر هم نه پیژنئ تاسو د دین نه دومره لري چې تاسو خپل پیغمبر ته مسپوري نه دلیدل چې دا څوک دی بس هغه بیا معذرت پیش کړ نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ویلی دی چې تاسو تول کوئ نو لک درون تول کوئ کله چې بل ورکه او چې د بل نه اخلی نو بیا پوره اخلی او فقها او علما او محدثین لیکلی دي دا لک لک تول چې درون کول دا ډیر لوی صدقه ده لپاره دکاندار د ورځې څومره سیزونه تلی دا معمولی چې تلګ لګ زیات تلی په دې باندې ستاسو تاوان نه کیږي ستا ګټه خو سیم بیا روانه ده ته دکانداري خو دا لګ لګ شی چې ته زیات تلی نو دا چې د وی ورځې جمع شي بیا د وی هفته جمع شي بیا د وی میاشتې جمع شي بیا د یو کال جمع شي دا څومره صدقه در دینه څومره صدقه جوړي د الله تعالی پیغمبر وې څوک چې یو صدقه ورکي بعدل تمرتين د وی کجوري په مقدار باندې خدا په اخلاص باندې نو دا ته الله تعالی لوی کی او د دین دومره اجر او ثواب جوړ شي لکه د غرمره ثواب ته جوړ شي نو کله چې بل چاله ناپ تول کوي نو لګي درانه تلای او چې بل نه اخلي نو به پورا اخلي بل قسط په انصاف باندې لا نکلف نفسا الا وسعها دا جمله معترضه را پمن د دې اوامرو کې دراغلی ده په دې کې اشاره د ترغیب ته ترغیب دے پدی کی عمل کولو تب دے احکامات باندے یعنی تاسو باندې چې الله تعالی دا کم احکامات پر اس کړی دی نو دا تاسو د وس نه بار نه دی بلکې بدی باندې تاسو عمل کولای شئ نو عمل پوره نه کوي دا تاسو د وس نه بار نه دی دا جمله معترضه په من د اوامرو کې و اذا قلتم فعدلوا کله چې تاسو وینا کوئ نو ګره د انصاف وینا وکي فعدلوا د انصاف وینا وکي بعض چریاسي خلک بوس بادای نو د یرو تو په رضا نه جوړ کړی بس دروغ او دروغ او دروغ نه الله تعالی وای د انصاف وینا وکي فعدلوا تفسیر جلالین معنا کړی دا وای ځا قلتم فعدلوا بصدق انصاف وکي په رښتیا وایلو سره بس رښتیا چیرې دغه انصاف دی بعض خلک کې معمولی خبرې دا غینه دومره غټه جوړه کی دومره چی توې بار دا خو دغه سیدنو نه داسې مکوي فعدلوا بصدق بس تاسو عدل کوي په رښتیا وایلو سره ولو کان ذا قربا اگر کدا وینا کړلې شوی سس پهلوانی د چا په باره کې چې دا وینا کوي یا د چا په باره کې گواهی کوي اگر کاغه خپلوانی وبعهد الله او پود الله تعالی په لوځونه باندې پوراواله کوي دا ټول اوامر او نواهی او ته د ټول ته شامل دي چې څومره الله تعالی ته اوامر کړی دي یا خپل لوځونه دي یو بل سره پیما بینکم دا ټول پرې کې داخلي ذالکم وصاکم به ذالکم کی اشاره شرط ده الذي وصيتكم به دا کم وصیتونه می چې تمخ کې وکړه دا کم احکامات می بیان کل وصاکم به نو حکم درکې الله تعالی تاسو ته بدی باندې لعلکم تذکرون دیره پاره چې دا یاد وساتئ دیره پاره چې نصیحت قبول کئ تی دا یاد وساتئ الله دیره پاره لګل چې یاد وساتئ وان هذا صراط مستقیما فتبعوا دی آیات کې یو امر او یو نهی بل بیانی وان هذا یقینا دا قران کریم صراط وی دا لار زما دا مستقیما برابر دا قران چری دا برابر لار دا الله تعالی دا جنت ته تلی دا الله تعالی تر رسیدلی دا فتبعوه نو دی تابیداری وکئ دا یو امر شو یو نهی ولا تتبعوا سبلا او تابیداری مکوئ دا السبلا دا نور لارو چری قران نه خلاف لاری فتفرق بكم عن سبيله نو گډ وډ به کتاب سول رات سو نسب کتاب سول عن سبيله دا لار دا الله تعالی نه عن سبيله مفسرین وی عن دینه کله قران نه علاوه په بل لار باندې لاړ لین دا الله تعالی دا لار نه بل طرف ته بوزي په بل لار باندې بلار شي ځکه چې قران نه علاوه بل لار خو الله ته نه تلی کنه بل لار خو جنت ته نه تلی نو الله په دې لار باندې را شهدا زما لار ده ولا تتبعوا سبلا او مزه په نور لار باندې فتفرق بكم نو ګډ وډ به کی تاسو لره تاسو نسب کی تاسو لره خطاب کی تاسو لره عن سبيله دا لار دا الله تعالی نه عن سبيله دا لا دا دین دا الله تعالی نه کاغه د یهودیت لار دا کاغه د نصرانیت لار دا کاغه د رافیزیت لار دا کاغه څومره رواجونه دي رسمونه دي خو چې دا کاغه د دیموکراسي لار دا پغې باندې مزي دا الله تعالی په لار باندې لار شي ذالکم وصاکم به دغه احکامات مخکې چې بیان شو حکم درکې الله تعالی تاسو ته بدی باندې لعلکم تتقون دیره پاره چې متقیان او پرهیزګاران شي ذالکم وصاکم به وصواکم سمانا دا تا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جی کر کردی دی ذالکم وصواکم یعنی هازا مما وصواکم بهی لعلکم تعقلون عن اللہ تعالی امره و نهیه مخیر تا دا اللہ تعالی دا احکامات بیان کلا دیر پارا چی دا اللہ تعالی نپوی شی دا اللہ تعالی پا اوامر و بانی پا نواهی و بانی دا لا اوامر او نواهی زدکی لعلکم تتقون دیر پارا چی متقیان و پریزگاران شی ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون دليل نقلي الكتاب ده موسى عليه الصلاه والسلام ده التوراة ذكر ولي مخي چري ده اوامر او نواهي بيان شل فاستماويل النبي عليه السلام پدي اياتونو ماني وصيت كړيو ده النبي عليه السلام ده وفات په وخت کې او نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندې صحابه کرامو نه پدی باندې بیعت اغیسته دغه مخکې وضاحت شو نو دا کم اوامر او نواهی چې په قران کې بیان شوی دي پدی ذکر کم بیان شو دا اوامر او نواهی په کتاب د موسی علیہ السلام کې بیان شوی دي د موسی علیہ السلام د کتاب ذکر د دې لپاره کی چې دا اوامر او نواهی په تورات کې هم الله تعالی ذکر کړی او موسی علیہ السلام په کتاب کې ثم آتینا دا ثم دې په عبارت کې تقدیر دی ثم اخبرکم او بیا الله تعالی خبر درکې تاسو درا آتی نه چې ورکړی مونږه موسی علی السلام ته کتاب تماما علی الذی احسن دوه درې تفسیرونه هم په سرینه بیان کړی دي زه تاسو یو معنا کوم او په هغه باندې ځان پوهی کې ثم آتی نه ثم اخبرکم او بیا الله تعالی خبر درکړی دی تاسو ته چې مونږه ورکړی موسی علی السلام ته کتاب تورات تماما علی الذی تماما د پاره د پوره کولو د نعمت علی الذی په هغه چا باندې احسن چا غن کمل انسانو نو علی الذی احسن مراد دینا موسی علیه السلام دی نو الله تعالی موسی علیه السلام ته کتاب ورکړیو الله تعالی موسی علیه السلام ته کتاب ولې ورکړیو د پاره دی چې الله تعالی په خپل نعمتونه پوره کړي او د الله تعالی نعمتونه پوره کیدل د الله تعالی په کتاب باندې کیږي تماما د پاره د پوره کولو د نعمت خپل علی الذی پاک کسبانی په هغه چاوانی احسنا چې هغه نیک عملو چې هغه موسی علی السلام نو تورات په موسی علی السلام نازل شوی نور توجیهات په کوم شته دو دریم پسرینو بیان کړی او تفصیل لکل شیء او تفصیل د پاره د هر ضروری مسلې د دین لکل شیء اضافه عرفی دی ښا مخکې دا بار بار ویل شوی دی د دیو جن تاسو مخ کې ما بار بار دغه عبارت ویل دي لکل شی ما یحتاج الیه فی الدین د دین مراد کې هر هغه شی د چې ضروری مسله د دین د نو هغه د الله تعالی په کتاب په تورات کې بیان شوی و او تفصیل لکل شی و هدن و هدایت و رحمت و رحمت لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون دیر پار چې دا خلق په ملاقات د رب باندې یؤمنون ایمان ولري نو قران هم الله تعالی د دیر پار را لېګل نو دغه سی کتاب د موسی علیه السلام هم الله تعالی د دغه پار را لېګل و هاذا کتاب انزلناه مبارک فتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون ترغیب د قران کریم ته او دو صفات د قران کریم بیان شوی دي دو اوامر او یو حکمت د قران کریم بیان شوی دي و هاذا کتاب نو دا قران کریم کتاب د الله تعالی انزلناه نازل کړی دی مونږه مبارکون ډیرو پیدو والے دي پرون مر تر دی ویل چې مبارکون سمانه ده کثیر الفائده و النفع پرون چې دغه وضاحت ویل شوی پتبعوه نو تابعداري وکړي دي د دې تابعداري څنګه وکړي نو تفسیر جلالین چې پښتنه وکړي نو خبر ته وي پتبعوه بلا عمل بما فيه په دې قران کې چې دا کوم احکامات دي دغه تابعداري وکړي یعنی بلا عمل بما فيه په دې قران کې چې سړي پاغي باندې عمل وکړي تابعداري ادا ده بلا عمل بما فيه واتقوا ځان بچ کړئ واتقوا الكفر واتقوا الشرك او ځان د شرک نه بچ کړئ ځان د معاصی او د ګناهونو نه بچ کړئ لعلکم ترحمون ذره پاره چې رحم دمان یو شي ان تقولوا انما انزل الكتاب اوس دې آیات کې الله تعالی ذکر کړي د فید عذر دې دوه درې آیاتونه کې الله تعالی دا قران ولې را لېګلې نه دا غی حکمتونه الله تعالی بیانې یو دا کچرته قران نه نازل شوه نو دی مشرکین عرب د نبی علیہ السلام دی امت به دا خبر بیا کوله چې کتابونه یاره نازل شوی خو زمونږ نه مخکې کوم ډلې وی دوا يهوديان او نصارا پاغي باندې کتاب نازل شوی او یاره مونږ پاغي باندې نه پویدلونو ځکه چې تورات او انجیل چې هغه په عبرانی یا په سوریانی ژبه کې و مونږ عرب او مونږ په سوریانی په عبرانی باندې نه پویدلو نو الله دا قران مې تراولېګو په عربی کې مې تراولېګا چې شرط بیا دا ونه وایي چې مخکینو ډلو باندې په يهوديان او په نصارا باندې کتابونه نازل شوی و خو لیکن مونږ په هغه باندې نه پویدلو دا غې د لوستلو نه مونږ غافلو ځکه هغه په عبرانی کې یا په سوریانی کې او مونږ خو عرب هم نه پویدلو نو پیغمبر مې له هم په عربو کې راوسته او کتاب مې له هم په عربی ژبه کې راولېګا ډېر پاره چې دغه باندې بیا ونه کوي چرته ان تقولوا لئلا تقولوا اصل عبارت د سره یا کراهیت ان تقولوا الله تعالی دا انزلناه دا دغه سره لګي و هاذا کتاب انزلناه دا قران کریم مونږه نازل کړی دی ولی ان تقولوا لئلا تقولوا ډېر پاره چې ونه وایي تاسو انما انزل الكتاب چې یقینا نازل کړی شوی کتابونه بار بار مرته ویل الکتاب کې چیرې سیاق سباق ته وګورئ کله کتاب راځي په معنا د کتابونو سره مفرد کله راځي په معنا د جنس سره او یا په دې کې الف لام جنس دي نو مراد لري نه کتابونه دي عادت توای پته نه په دوه ډلو باندې من قبل نه مخکې زمنګ نه توای پته نه مراد چیرې يهوديان او نصارا تي مراد دي که چرته نبی عليه السلام ته الله تعالی دا قران نه ویره لګلې نو بیا به د عربو ویل چې زمنګ نه مخکې دوه کتابونه راغلي تورات راغلی او په يهوديانو باندې دا غي تر لګلې شوی په موسی عليه السلام باندې نازل شوی او دغه انجیل الله تعالی را لګلې او نسواره وته من قبل نه دغه زمونږ نه مخکې راغلی و ان كنا عن دراستهم لغافلين ان دا مخفف عن المستقل نو مخفف دی په لفظ کې خو معنا به مستقل کوي نو وان كنا سلسله او یقینا مونږه عن دراستهم دا غید الوستلو نه لغافلین بی خبر او خامخا بی خبر او ځکه هغه په عبرانی ژبه کې یا په سوریانی ژبه کې یو مونږ په هغه باندې نه پویدلو نو الله دا قران مې تر اولې کې په عربی ژبه کې چې بیا د سیونه وایي چې مونږ په دې باندې نه پویګو او تقول دا دویمه د په عذر ده او تقول یا دې لپاره چې ونه وایي لو ان انزل علینا الكتاب وکشرت نازل کړي شوی په مونږ باندې کتاب لکنا اهدا منهم نو خامخاوی به مونږه زیات لار مندون کړی دیونه عربو دا خبره کوله یاره الله تعالی وی کمانه باندې دا کتاب نه ورا لګلې نو بیا په تاسو کې خلکو دا خبره کوله چې مخکینو ته کتاب ورکړی او کچرته مونږ ته کتاب را لګلې وکنه مونږ به داسې عمل کوله چې مړه غو خوسي شرمول کړیو او مونږ به چیرې دا خصم منلې نو الله وی دا عذر مې دل ختم ک او تقول يردير پارا چه ونا وای لو انا انزل علينا الكتاب کشرتا نازل کله شوی پمون وانی کتاب لکنا احد منهم نو مون بو خلار مندون کی داغینا فقد جاءكم يقينا راغله د تاسو ته بینه تم من ربکم واضح بیان د طرف طرف تاسو نه بینه تن واضح بیان ناغله دی قران کریم راغله دی و هدن او دا هدایت دی و رحمت او دا رحمت دی هدن و رحمت تفسیر جلالین رحمت لمن اتبعه دا قران کریم رحمت دی خدا غ چاره پاره چر دی قران کریم تابعداری او کی و رحمت لمن اتبعه کی سو کی تابعداری او کی خودی دے کی پر عبارت کی تقدیر دے دا قران خور تراغ تا سو ډیر ډوزی میشتلی وین کچر تمنګ ته کتاب راغ ان مونږ به او منو مونږ په عمل وکو او مونږ بچر ډیر ہدایت مندون کیو دے کی مبصرین تقدیر ذکر کړی دے فکذبتم به فقد جاءکم بینه من ربکم وهدن ورحم وهدن ورحمت لیکن وکذبتم به اق کتاب د تراغ او ستاسو په جبه کې راغی خو لیکن هغه کتاب تاسو دروغجن وګڼه هغه کتاب خو تاسو دروغجن وګڼه تاسو باغی باندې عمل ونه کړ نو صلی الله تعالی زجر ذکر کړی فمن از لمنسوک دی ډیر لوی ظالم مم من دا چانه کذب بی آیات الله چې دروغجن ګڼی د آیاتونه د الله تعالی او صدف عنها او مخړې دا غینه او صدف عنها وصدف عنها دا لازمی او متعدی دوانه صحیح دی خو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی د دې د کې د متعدی معنا غړې غوړه ده نو څه معنی وکي او صدفه عنها مخړې پخپل دا غینه مخړې مختي ګرځي دا د لازمی معنا شوله یا وصدفه عنها نور خلق منکړي د قران کریم نه او ابن کثیر وایي چې د متعدی معنا دې د کې دا غوړه ده سنجل الذین زرد کی سزا باور کو منګه کسانو ته استفون عن آیاتنا چې پخپل مخ ګرځي د آیاتونو زمنګ نه یا یسلفون عن آیاتنا چې خلق منکې درې آیاتونو موږ نه سو ال عذاب سزا ورکوم غی ته بد عذاب بما کانو یسلفون په دی وجبان چې دی په خپل مخړې دینه یا یسلفون نور خلق منکې د دینه دا درې زلب کراغه دا لفظ نه لازمی او متعدی دوانه صحیح دی خو لیکنه متعدی دا غوړه دی دغه معنی ابن کثیر ذکر کړی هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک پدی آیات کې الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیوی منکرین او دغه سي معرضین د قران کریم ته هر کله چې دلیلونه بیان شول او دغه سي قران کریم دی تراغله دي او بیا هم دی نه منی نو وسره د څه انتظار کوي بس وسره د عذاب انتظارو کې د الله تعالی عذاب به پیرازي خو دی ویل چې قران مونږ ته الله تعالی یو کتاب راغله وې مونږ به منلې وې نو الله یو قران د تراغې دلایل په غي کې بیان شول حق کتاب دی چی بیا ابن مانی نوستی رے بلاد غوڑا کا عذاب تو بس عذاب برمند راجی بیا حال ینظرون حال ینتظرون مانا سر دے انتظار نکی دیو الا انتا تیو الملائکتو مگر ددی چی راشی دیو تا ملائک الملائکتو ملائکت الموتی یا ملائکت العذابی نا دوانتی مراد دیری دیکی راشی دیو تا ملائکت مرگ راشی یا ملائکت عذاب راشی او یا تی ربکا یا رب یاستا رب راشی کما یلیق بشانی ہی کما یلیق بشانی ہی او یاتی ربک دا د متشابهاتونه دي په ظاهر باندې ومنګ ایمان لرو بغیر د تعویل بغیر د تمثيل بغیر د تحریف نه بغیر د تشبیه نه او په حقیقت او په کیفیت دا غی باندې الله تعالی پویږي او یاتی ربک او یا راشی ربستا او چا چې تعویلات کړی دین او یاتی ربک یعنی امر ربک ادینه مراد چې عذاب درپتی مراد دي او یاتی بعض آیات ربک او یا راشی بعض نخی دا عذاب در افستا یوم یاتی بعض آیات ربک پا کم ورد بانی چی راشی نخی دا بعض نخی دا عذاب در افستا لا ینفع نفسا ایمانوها نو پیدا بورنکی حسی و نفس تا ایمان راولل داغی لم تکن آمنت من قبلو چی مخی ایمان نی راولی او کسبت پی ایمانی ها او یای نی کڑی پا حال دا ایمان کی خیر انسنی کی قل توای پیغمبر پن تذیرو انتظار کوي ان نامن تذیرون یقینا مونږه انتظار کوونکیو دیوانه مخه له پوی نه شولای او کسبت په ایمانی ها خیره یعنی کله چې الله تعالی عذاب راشي د الله تعالی عذاب را نږدې شي نه خیر راشي نو یوم یاتی بعض آیات ربک چې عذاب نه خیر کله راشي او چا مخکې ر دینه ایمان نه راوړي نو لا ينفع نفسا ایمانها په دغه وخت کې یسوع کې ایمان راوړي نو هغه ته فائدنه ورکي لم تکن آمنت من قبلو چر دی عذاب در اتلو نه مخ کی ایمان نه راوړې دا عذاب په وخت کې خو بیا فرعون هم کلمه ویلی وکړه. په حدیث کې راغلی دی الله تعالی توبه قبلی خو لیکن مالم یغرغر چې څو پر د غیزن کدن شروع شوی نه کله چې عذاب راشي د عذاب نه شروع شي دغه وخت کې الله تعالی بیا نه قبلی ایمان هم نه قبلی او بیا او کسبت پی ایمان ها خیره او یاد یو کس ایمانی خو لیکنه په حالت د ایمان کې نه کړي خیرن نیکی نه کړي. تفسیر جلالین معنا کړی د دې کې خیرن نه مراد چې طاعتن یعنی بالکل په حالت د ایمان کې طاعت نه کړي د الله تعالی بالکل تابعداری نه کړي نو کله چې پی دغه د بد عملی د وجنه پی دغه راشي عذاب پی راشي نو بیا د عذاب په دی عین موقع کې ذکر توبه واسي الله تعالی بیا توبه په دغه وخت کې نه قبلیا هغه کې حدیث مې د دوه درې د لګوای الله تعالی جبرئیل علیه السلام ته لار شپ پلانی خلق باندې دا کله الټه کا کله پی الټه کا جبرئیل علیه السلام ته اے الله تعالی ولد کې وسړی دا ډیر زیات نیک سړی دی پکې او استاد د رب د سترګې په مقدار باندې ناپرمانی نه کړی الله تو انقلب علیه و علیهم اوله په د باندې الټه کا سړی خو سره مخه مسلمان دی او نیک بنده دی خو لیکن هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کاو نو او کسبت پی ایمان یا خیره چې په حالت د ایمان کې بالکل طاعت نه کړي نو چې عذاب د باندې راغی د عذاب په وخت کې بیان شي بچ کېدلې قول ورته پیغمبره قول انتظار ورته وای انتظار کوي ان منتظرون موږ هم انتظار کوونکیو بس تاسو هم انتظار کوي زه هم انتظار کوم چې چا باندې عذاب راځي او څوک تبا کی ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. دی آیات کی زوره ذکر کی اللہ تعالی هغه چاته چې چا قران او حدیث پرې خې د الله تعالی دین پرې خې دي او ځان لزان له پارټیانې جوړې کړې دي ځان لزان له ډلې تنظیمونه جوړ کړې دي او د الله تعالی کتاب پرې خې دي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی دی آیات کی چې الله تعالی دا کوم ډلې ذکر کړی دی ته دینه مراد د نبی علیہ السلام د امت بدعتیان تی مراد دی دینه مراد د نبی علیہ السلام د امت بدعتیان تی مراد دی. ابن کثیر دغه روایت ذکر کړی دی ان الذين فرقوا دو معنی دا علما ذکر کړی دی دو قرائات دی پر آیات کی نو غز د کړي ان الذين فرقوا یقینا کسان فرقوا چې اغه ټوکړي ټوکړي کړي دي دین هم خپل دین خپل دین ټوکړي ټوکړي کړي دي نو څوک په یو ټوکړي پسې اور پسې دي څوک په بل ټوکړي پسې اور پسې دي. ان الذين فرقوا كل حزب بما لديهم فرحون بل دې کې الله تعالی وایي چې دا دین ټوکړي ټوکړي کړي دي او هر یو ډل چې په خپل ټوکړه دین باندې خوشاله دي بس وي مونږ دین راټینګ کړي دي چا یو حکم را ټینګ کړی دی چا دوه را ټینګ کړی دی. نو بعضې علما داسې دي چې بس هغه صرف درس و تدریس کیا بس د دین دغه عیسی را ټینګه کړې ده بس وایي دا پوره د زمونږ د جنت د تلو دپاره مونږ په بل څه باندې څه کوه. نو بل چې دی هغه مجاهد دی هغه وایي چې ما صرف جهاد زه کوم بس نور په کې هېڅ شي ته هم ضرورت نشته لري نه د الله دین زده کوه او هېڅ هم مه کوه بس مونږ په دې باندې جنت ته ځو نور په کې څه ته ضرورت شته لري. نو بل حاجی صاحب دی هغه وایي چې زه خو حاجی صاحب ما حج کړی دی بس دغه پوره ده ما ته خوښ یم خلک حاجی صاحب وایي. نو بل چیرې تبلیغي صاحب دی هغه وایي صرف زما دا تبلیغ پوره دی بس بل ته څه پکې ضرورت نشته لري. ان الذين فرقوا دینهم دین یې تاسو نس کړی دی ټوکړي ټوکړي یې کړی دی او هر یو چې دی هغه خپله ټوکړه چې دی هغه پوره دین ګڼي هغې ته پوره دین وایي بس په هغې پسې ورپسې دی. نو فرقوا دینهم یو معنی دغه ده وکانو شیعا او هغه مختلفې ډلې دي لست په کار دا ده یو سړی مجاهد دی هغه مجاهد دی هغه د الله تعالی دین هم زده کی د الله تعالی کتاب هم زده کی نو پکاردار چې هغه دعوت او تبلیغ هم وکړي نو که یو تبلیغی دی پکاردار چې هغه د الله تعالی دین زده کی او دغسې جهاد ته ملاړ شي نو دغسې یو مدرس دی د قرآن مدرس دی د احادیثو مدرس دی بالکل درس او تدریس دی وکړي دعوت او تبلیغ دی کوي نو جهاد درې ملاړ شي دا ټولې شعبې د دین دی پکاردار په هر یو کې خلک برخه واخلي دانه چې فرقوا دینهم وکانو شیعا لست منهم فی شیء لست منهم تنی منهم د دې سره فی شیء په هیڅ تعلق لرل کی الله وی کده دین ته سنس کړه او کنه او یو یو ټوکړی د دین راغستی و الله وی سره تعلق سره مساتر د خلکو سره تعلق هم سره مساته دی د څه شی جوړ کړی د یو ټوکړی راغستی راغې ته پوره دین وای د الله تعالی دویم معنا دویم قرات چره دا مفسرینو ذکر کړی دی ډیر مبصرین دا ذکر کړی دی، وای فرقو په معنا د فارقو سره دی، یا دا فارقو بل قرأت دی پر آیت کې. نو ان الذين فارقوا دینهم، یقینا کسان چې هغه جدا شوی دی خپل دین نه، د دین اسلام نه جدا شوی دی، وکانو شیعا، او دیو مختلف ډلې دی، لست منهم پیشین، تنی منهم د دیو نه پیشین په هیڅ تعلق لرلو کې، چې د خپل دین نه جدا شوی دی او د جمهوریت سره یو ځای شوی دی، د ډیموکراسۍ سره، د الله تعالی دین پرې خره بخي جدا شوی دی. نو الله تعالی وي ته تیم بالکل جدا شدا غي سره تعلق مو ساته. انما امرهم الى الله، یقینا معامله د دې سپارل شوی دی الله تعالی ته، بس الله پوهه شو کارې پوهه، الله تعالی به سر ګوري په قیامت کې. ثم ينبئهم، بیا به خبر ورکړي الله تعالی دیو تر په اخرت کې. ثم ينبئهم في الاخره، تفسیر جلالین لیکلی دی، د دین مراد چې هغه خبرتیا په اخرت کې، بما كانوا يفعلون، په هغه باندې چې دی وې کوي، دیو چې څه کارونه کوي، الله تعالی به له قیامت کې داغه خبر ورکړي چې تا دا کار کړی دی، دا دی کړی دی، دا دی کړی دی، د الله تعالی د دین خلاف دی کړی دی. من جاء بالحسنتي فله عشر امثالها، من جاء بالحسنتي، چا چې راتلل وکړل پنې کوي باندې، فله عشر امثالها. دی آیت کې اوس ذکر کړي الله تعالی جزای اخروی، یعنی چا چې ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، دا آیت دا غیر پر تفسیر دی، چا چې کړی دی الله تعالی بوله دا غی خبر ورکی، هغه خبر څه دی؟ من جاء بالحسنتی، چا چې راتل ور کلپنی کامل باندې، فله عشر امثالها، نو دا غیر پر دی لس چند ثواب دی غی، فله عشر امثالها، دا غیر پر دی لس چند ثواب دی غی. ومن جاء بالسیئه، او چا چې راتل ور کلپ بد عمل سره، فلا یجزا الا مثلها، نو سزا بنور کله کیږي تا مگر پشان داغي باندې. د دې چیرې د دې آیات تفسیر په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلي دي، وګد حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، الله تعالی چیرې نیکی او الله تعالی گناهونه مقرر کړی دي چې دا نیکی ده دا بدی ده، ثم بين ذلك، او بیا الله تعالی داغي بیان کړی دي، اغه سره من هم به حسنتین پلم یعملها، چا یو قصو اراده وکړه د نیکی کولو، بیا غنی کیو نکړه، نو دره پاره به یو نیکی ولیکل شي، او یو چا چې یو نیکی وکړه د غیر پاره پلس بدلی باندې دا پلس چند زیات ثواب به د غیر کول شي، او چا چې قصو کده وی ګناه کولو او ګناه ونکړه، نو دته ګناه نه لیکل کیږي، او که چا ګناه وکړه قصو وکړه بیا ګناه وکړه، نو د غیر پاره به یو سزا ولیکل شي، دا د الله تعالی د سي مهرباني ده. د نیکي اراده دی وکړه خو دې نکړه، نیکي ته ولي کړې شو، او که بیا نیکي دی وکړه یو، نو یو په لسته ته غملاوي، د ګناه اراده دی وکړه خو ګناه دی ونکړه، نو سزا ته نشته ده، د ګناه اراده دی وکړه یو ګناه دی وکړه، نو یو سزا ته ولي کړې شو، دا د الله تعالی مهرباني ده په دې امت باندې. د دې کړه یو نقطه و، ما من جاء بالحسنه، من جاء دې کې ویل شوی، یعنی چا چې راتل ورکل، یعنی نیکی وکړه خو لیکن هغه قیامت ته ورسوله، من جاء راتل پی وکړه، د دیو جنا استادانو بویل چې دې کې من فعل الحسنه نه ویل شوی، یعنی چا چې وکړه نیکی دای نه ویلې، ځکه نیکی کول چرې په دنیا کې آسان دي، او ډیر خلکو نیکی کړې وي، خو لیکن پلار کې دی پاتې شولې، نو پلار کې پاتې نه کی، بلکې من جاء بالحسنه، چاچ راتل وکړه لینی دا خپل نیکی قیامت ته ورسوله، الله تعالی ته ویوړل دا نه چې من فعل الحسنه، نیکی وکړه، نیکی کول آسان دی خو ساتل ګران دی، دی وجنه لفظ د جا ذکر شوی، فله عشر امثالها، دا غیر پر لس چند ثواب دا غیره، او من جا بسیت، او چاچ راتل وکړه په بدی باندې، یعنی قیامت ته لاړ او دا بدی په د باندې پاتې و، نو که چا په دنیا کې ګناه کړی و خو لیکن بیا توبه ایستلی ده، نو هغه خپل د قیامت ته ونه رسول هغه ګناه کنه، نو هغه باندې خو بیا سزا نشته رند، دی وجنه جا اجا په دوانه ذکر شوی، پلای ځانو سزا بنور کله کیږي هغه ته الا مثله، مگر په شان دغه باندې، و هم یظلمون، او دی باندې ظلم نشی کېدل، دی باندې ظلم نشی کېدل، یعنی که چا نیک اعمال کړی دی، نو دغه په نیکو اعمالو کې وکم نشی کېدل چې بدله او تکم ورکل شي، او چا چې بد اعمال کړی دی، نو هغه ته سزا زیات نه، بلکې دا غي د خپل ګناه مطابق سزا به غي تور پله کی، او هم لا یظلمون. قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. دا دلیل وحی دی او دیکی طریقی دا تعلیم ذکر کی دیتا وی بیانی تفصیلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دا نبی علیہ السلام دعوت دے دا نبی علیہ السلام بیان دے او دیتا دلیلی وحی ویلے کی قل رتو آئے پیغمبرا اننی حدانی یقیناً ہدایت کرے دے یقیناً رسول مزار ربی خفض رب الہ سرات مستقیم اغا برابر الاری تا اغا برابر الار دا اللہ کمر چتی پیروان کرے دیناً چاگ دین دے قیمن پوخ دین دے مضبوط دین دے پا دلائلو باندے اغا مضبوط دین پا دلائلو باندے کم دے ملت ابراہیم چاگا ملت ابراہیم علیہ السلام دے حنیفا چکلک والاڑو پا توحید اللہ تعالی باندے سورت مستقیم سرے اغا مضبوط دین دے اغا مضبوط دین سشے دے اغا دین دے ابراہیم علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام سو کو حنیفن اغا انسان چاگا کلک والاڑو پا توحید اللہ تعالی باندے وما کان من المشرکین او نو ابراہیم علیہ السلام در ڈلی د مشرکانو نا مشرکانو سره هیڅ قسم مرګرتیا نه و. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. دا خلاصه د ملت ابراهیمی ده. دا مخکې ویل ملت ابراهیم حنیفه هغه ملت ابراهیمی څه شی ده. نو قل ان صلاتی و نسکی دا خلاصه د ملت ابراهیمی ده. عبادت بدنی عبادت مالی جوان او مرگ دا ټول صرف د الله تعالی لپاره ای بس دی ته لکیږي ملت ابراهیمی. نو دا خلاصه شو را د غیر پر قل تو ای پیغمبر ان صلاتی یقینا منظمه دنه مراد عبادت بدنی دی و نسکی او عبادت مالی زما قربانی مراد تن عبادت مالی دی او دویم قول لمبسرین دار چی مراد تن صرف قربانی ده دریم قول دار چی مراد دینه افعال د حج تی مراد دی و نسکی ادا کول د افعال د حج زما و محیا یو جون زما و ممات یو مرگ زما لله خاص الله تعالی لپاره دی رب العالمین چې پالون کې مخلوقات لري زما محیا یا جون زما یعنی په جون کې جز سم کوم کارونه کوم جون ذاتي روم نو دا ود الله تعالی په مرضی باندې ته روما و ممات او زما مرگ چې ما درازي په کوم حالت باندې زما مرګي ګما نو هغه هم د الله د پاره نو د الله د پاره سي خدای الله تعالی دې کنه نو جون دم په تعد الله تعالی باندې ته روما او دغه سی مرګ برا درازی هم په ایمان باندې او په توعد الله تعالی باندې بس دا کار چې څوک کوي دا ملت ابراهیمی درټینګ کړي لا شریک له نه پی د شرک اعتقادی او د عملی دوانو لا شریک له نشتره برخه والد الله تعالی سره و بذالک امرته و بذالک تفسیر جلالین وای و بذالک ایت توحید په دغه توحید الله تعالی باندې ما ته حکم شوی دی و انا اول المسلمین او زیما اول دا مسلمانانو نا اول المسلمین اول یمنون کې د توحید الله تعالی نا د دې کې یو مسله زده کوي مفسرین لیکلی ده په هر یو امت کې دا امت پیغمبر چې دی هغه اول مسلمی د دیو جنا اول المسلمین لفظ استعمال اول دا خصوصیت د انبیاء علی صلوات و سلام دی دا امتی لپاره دا قرآن کریم دا قرأت نه بغیر دا اول المسلمین لفظ استعمال اول دا صحیح نه دی شرعاً په هر یو امت کې څومره امتونه چې تیر شوی دي خو په هغه کې اول منون کې د الله تعالی د توحید او الله تعالی ته چې اول غاړی خو دین واغه سو کی هغه د الله تعالی پیغمبري نو په لهذا دا د هر پیغمبر خصوصیت دی نو دا قرآن کریم د تلاوت نه بغیر اول المسلمین ځان ته ویل له دا صحیح نه دی اول المسلمین د دې امت زمونږ د امت دا نبی علیہ السلام دی نو دا بل چا خصوصیت نشي کېدلی قل لا شریک له نشتر شریک یعنی برخه والد الله تعالی سره و بذالک په دغه توحید باندې عمر تو حکم شوی دی ماته و انا اول المسلمین او زیما اول منون کې له توحید د الله تعالی ز اول غاړی خودون کې د الله تعالی دین ته ها مسلمان چې وای نو مسلمان بده شي وای انا من المسلمین انا من المسلمین به د سیمنو چې انا اول المسلمین دا ټکی بنوي دا ول شرعاً جواز نه لري قل دعای پیغمبر اغیر الله ابغي ربا آیا سی واده الله تعالی نه زول ولټو ما بد رب زما رب خو الله تعالی دی نو زوس بل سو کرب ولټو ما و هو رب کل شی نو دغه الله تعالی رب دی د هر شی پالون کې د هر شی دی ولا تكسب كل اسم ولا تكسب كل نفس او عمل نکي هيڅ يو نفس تفسير جلالين معنا کړی دا ولا تكسب كل نفس لا تكسب يعني لا تكسب كل نفس ذنبا مراد دې نه ګناه ده دا ټکه به وری دی چې وای خامخه زکه ورسته راځي علیها نو علی راځي د فرض اضرار مخکې بار بار ویل شوی دی نو معلومه شوه چې ولا تکسب کل نفس نه مراد سره ګناه تی مراد ده نو سو معنا د شو کوي ولا تکسب کل نفس او نه کوي هیڅ یو نه پسې بد عمل نه کوي ګناه نه کوي الا علیها مگر ضرر به پاغه باندې مگر نقصان به پاغه باندې نو رکسب نو مراد څه شو رکسب د ګناه تی مراد شو ځکه علا ورستو ذکر شوی دی او علا راځي د پاره د ضرر نو دا معنا ود شي بیا کوي ولا تجر واجره تو وزر اخرى ولا تجر او نشي پر د کوله واجره تون یو ګناګار یو پیټه وډون کې وزر اخرى پیټه د ګناه د بلچا هر یو سړی به خپل پیټه د ګناه چیرې په غړ باندې راغشتي نو یو سړی د خپل د ګناه پیټه هغه بل چاله نشي ور کوله قیامت تورز باندې نه کی ولا تجر واجره تون او نشی پرته کوله یو ګناګار وزر اخرى پیټه د ګناه د بلچا بل هر سړی به خپل ګناه پیټه چیرې هغه باري ثم الی ربکم او بیا واستا سره ته مرجعکم واپس کیدل ساسو دی په ینبیکم نو خبر به در کی تاسو سره په قیامت کې بما کنتم پیه تختلفون په اوسه کې تاسو په هغه کې اختلاف کو نو دی کې تخویپ اخروی دی یعنی الله تعالی به عملی فیصله کوي په قیامت کې دا ټول اختلافات او دا هر څه چې دا به ختميږي وهو الذي جعلكم خلائف في خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات دی آیات کی ترغیب دے عمل کولو تا پدے احکام دے صورت بننے پدے مخ کی احکاماتو مانے عمل وکی او ربطینا ما قول سردارے پدے کی اثبات دربوبیت دے اللہ تعالی دے مخ کی اللہ تعالی ولکنا ربکم و رب کل شئین اللہ تعالی استاس و رب دے او دغس رب دے ہر شئی دے نس دی کی اغا اثبات دربوبیت دے اللہ تعالی بیانی وہو اللذی خاص اللہ تعالی حغزات دے جعلکم چگر دولی ایتاسو خلائف الارض آباد پا یو بل پسی بزمک کی خلائف جدی خلیفتن پی الارض پا صورت البقرہ کی ردی تفصیل ویلے شیو نو خلائف ماندہ شوری جتاسو یو بل پسی نائبانی دزمکی در نکی تلے دے دا ور نکی بزے بانی چرے آغا پاتی شیو نو بیا در نکی دے آغا چرے آغا بیا تلے دے دا آغی پزے بانی نکی پاتی شوی دے آغا تلے دے بیا پلار دے بیا بچی دے دا دنیا دے سر روان دے خلائف الاردوی پا یو بل پسی تاسو آبادی دن کی بزمک کیے دیر خلق چو دی کورونو کی اسی گی پا دی کورونو کی امخ کی پلار نکو در نکی داپ کی پاتی شوی نو تاسو دا آغی خلیفگان شوی تاسو دا آغی نائبان پاتی شوی پا دی زمک کی خلائف الاردوی ورفع بعضکم ورفع او اوچت کړی دی الله تعالی بعض کوم بعض استاسنا فوق بعض پاسه د نورو نه درجات ان په درجو کې د دې درجو نه مراد څه شی دی نو مو په سرینه ذکر کړی دی مراد د دې نه چیرې درجه د علم او دغه سي درجه د مال تی مراد دی دا ټول انسانان دا چیرې په یو درجه کې نه دی د چا علم کم دی د چا زیات دی د چا چیرې درمیانه علم دی نو دا وسې څوک بالکل غریب دی نو څوک گزاره حال دی نو سوک چرے اگر دیر جت مالدار دے دیر جت مالدار دے ورفع بعضکم پرتکڑی دی اللہ تعالی بعض استاسنا پاوق بعضین پاسا دا نورنا پا علم کی و پا مال کی درجاتین پا درجو سرا لیبلوکم فی ما آتاکم دیر پارا چی ازمین خو کی اللہ تعالی بتا سبانی فی ما آتاکم پا غسکی چی اللہ تعالی در کڑی دی تاسو تا دید بانی اس دان پویا کئی پا مالدار بانی داغی پا مالداری کی ابتلا دا نو په غریب باندې دغه په غریبۍ کې ابتلا ده په خیسته شکل والا باندې دغه په خیسته شکل کې ابتلا ده نو په بد شکل باندې دغه په بد شکل کې ابتلا ده نو کا جاهلان دي دغه په جهالت کې باغی باندې ابتلا ده نو درمیانه عالم دي دغه دغه د علم مطابق باغی باندې ابتلا ده یو غټ شیخ سیب دین دغه باندې دغه دغه د علم مطابق تر ابتلا ده لیبلوکم فیما آتاکم فیما آتاکم خیسته شکل دے بد شکل دے مالداری دا غریبی دا لگ علم دے زیات علم دے دا ټول چرے پدی کی داخل دی جہل دے دا ټول پی ما آتا کم عرص چا اللہ تعالیٰ تا صدر کردی دی نو کلگ علم دے کڈیر دے مالداری دا که غریبی دا خیسته شکل دے که بد شکل دے ہر سنگ چرا پدی ہر سکی اللہ تعالیٰ دا پاگا ہر چا باندی دا غی مطابق ابتلا پی اللہ تعالیٰ کی لیب لوکم دیر پارا چی او دا علت چی رفار دا ما قبل اللہ تعالی دا بازی لا زیاد مال ور کرده بازی لا کم ور کرده بازی غط عالمان دی بازی والا عالمان دی نو بازی خیسته دی بازی چره بد شکل دی دا ولی ورفع بعضكم فوق بعض درجات ان الله ولي کړی دی لیبلوکم نو دا د غیر پر علت توجه شول دیر پر چې ازمه خو کې الله تعالی به تاسو باندې فی ما آتاکم فاغه سکه چې الله تعالی تاسو له درکړی دی ان ربک یقینا رفسا سریع العقاب زر عذاب ورکون کړي نه منونکو ته دیر مراد چیرې تخویف دی چې څوک عمل نه کوي پری احکامات باندې و انه لغفور رحیم او یقینا د الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې منونکو ته سوک چیز اللہ تعالیٰ احکامات منی نو اللہ رب العالمین اگی تو بخنا کی اللہ رب العالمین دی نمونگا استاسو لطول مومنان مسلمانان گناہونا ماب کی و انہو لغفور رحیم یقیناً دا اللہ تعالیٰ بخنا کون کے رحم کون کے رہے